السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 13 فروری 2022 کو سنڈے کے دن پبلک سیشن نمبر 30 نمبر انشاءاللہ منعقد ہوگا. آج کے باقاعدہ سوالات جو پرچیوں کی شکل میں آپ کی طرف سے آئے ہیں ان کو ایڈریس کرنے سے پہلے جو لاسٹ ویک میں ایک کریٹیکل ایشو انڈیا سے سامنے آیا کرناٹک سے جو اس وقت میرے خیال ہے پوری دنیا کے میڈیا کا ایک مرکزی محور بنا ہوا ہے اس کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ جو کچھ انڈیا کے اندر ہوا یہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بالکل خلاف ہے. انڈیا سے ہمیں لاکھ اختلافات لیکن ان کے آئین میں جو سیکولرزم والا ایلیمنٹ ہے وہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس کے تحت تمام لوگوں کو اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی ہے. یہ معاملہ چونکہ اب سب جوڈیسی ہے یعنی عدالت کے اندر ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کورٹ سے بھی اچھا ڈیسیژن آئے گا تاکہ مائنورٹیز کے لیے انڈیا کے اندر پاورٹی سرکل سے نکلنے کا ذریعہ جو تعلیم ہے یہ نعمت انہیں اویلیبل رہے انشاءاللہ تعالی. باقی وہ جو کچھ اس بچی نے ہماری بیٹی نے بہن نے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہمت آئی ورنہ شریعت اعتبار سے اسلام میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے غنڈوں کے جھرمٹ میں گھس جائیں. تو وہ خود تو بیچاری گھسی بھی نہیں تھی اسے انہوں نے گھیر لیا اور پھر اس کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اپنے ڈر کو اوور کم کرنے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. شکر ہے کسی بزرگ بابے کا نعرہ نہیں لگا دیا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. تو ویسے اس طرح کی کبھی سچویشن آ جائے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس بچی کو ہمت ملی اور وہاں پہ حالات بھی فیوریبل تھے میڈیا کی وجہ سے. ادروائز اس سے پہلے بھی کچھ بچیوں کے ساتھ اسی یونیورسٹی میں انہوں نے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی اور وہ بتا رہی تھی کہ وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. قرآن حکیم میں تو اس طرح کے جاہلین کے بارے میں آیا وَإِذَا خَوْفَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کبھی جاہلوں سے واسطہ پڑے تو آپ نے ان سے کنی کترا کے گزرنا ہے دور سے ہی بس سلام والا معاملہ. خصوصاً عورت ذات کے لیے تو اس چیز کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ چونکہ اسپیسیفکلی ایک سچویشن ایسی آ گئی کہ اسے گھیر لیا تو اس کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا. ادروائز مستقبل میں بھی انڈیا ہو پاکستان ہو میں اسلامی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مردوں کا جہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہو اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نخواستہ وہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے تو اس وقت ہم اور بیٹھ کے رونا رو رہے ہوتے. تو دلیری کے اندر اور بیوقوفی کے اندر بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے. اچھا یہ جو جاہل قسم کی جذباتی نوجوان ہے نا چاہے وہ ہندوؤں میں ہوں جنہوں نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی وہاں پہ خواہ پاکستان میں ہوں جس کا آپ نے عملی مظاہرہ جو ہے وہ سیالکوٹ انسیڈنٹ میں تو خصوصاً دیکھا اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں کے نوجوانوں کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوتی رہتی ہیں. یہ جو جاہل طبقہ ہے نا جی مسلمانوں کا ہو ہندوؤں کا ہو مینٹیلٹی ایک ہی ہوتی ہے اور یہ کسی بھی ریلیجن کے ریپریزنٹیٹو نہیں ہوتے، نہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی مذہب کے اوپر یا دین کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں اس لیے خصوصاً عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بعض اوقات پھر اس طرح کے واقعات کے بعد لوگ ایک دوسرے کے ریلیجن کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ریلیجن ہیں، ٹوٹی پھوٹی فارم کے اندر سوشل ایتھکس، سوشل ویلیوز ان کے اندر کامن ہیں۔ کوئی بھی دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طریقے سے زبردستی اپنی مرضی کسی کے اوپر تھوپیں۔ اور اسلام تو واضح کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔ اس کا دوسرا معنی جو لوگ لے لیتے ہیں بعض اوقات کہ جی جو مسلمان ہو چکا ہے اب اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ معنی غلط ہے۔ اس نے اپنے اوپر تو پابندی کرنی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے زبردستی کسی کو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کرنا، اور نہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں سے زبردستی داڑیاں رکھوائیں، زبردستی حجاب کروائیں یا اتروائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ترغیب دلائیں گے، اس طرح کی کوئی رسپانسبلٹی ہے تو وہ گھر کے سربراہ کی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے گھر والوں کے اوپر نگہبان بنایا گیا، باقی یہ پبلک کے اوپر اپنی مرضی اپنا فرقہ تھوپنے کی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، مسلمان جو بچیاں ہیں ان کے حجاب کے حوالے سے میں یہاں پہ تھوڑی ڈسکشن اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کر لوں۔ باقی تو اس واقعے سے اور کیا نکالنا ہے اس میں، اب میں نے تو یہ نہیں کہنا کہ آپ جناب لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، اس میں سے کچھ لرن بھی تو کرنا ہے نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسلمان بچی کی فیور میں لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگا رہے ہیں، وہ لوگ بھی لگا رہے ہیں جو خود لوگوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر یا اندر تنگ کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا اس وقت بچی کے حق میں بول رہے ہیں۔ تو وہ اپنا بھی گریبان ذرا جھانک کر دیکھیں کہ اس کے بعد کیا انہوں نے کوئی اس سے کوئی عبرت پکڑی ہے، کوئی توبہ کی ہے۔ یہ پتا چل جائے گا، یہ کل آ رہا ہے نا، 14 فروری ہے نا 2022، ویلنٹائن ڈے، تو پتا چل جائے گا یہ اسلامی بھائیوں اور بہنوں نے کتنی عبرت اس واقعے سے پکڑی ہے۔ پریکٹیکلی تو یہ ہے نا، کارٹون بنتے ہیں گستاخانہ، تو اس کے بعد مسلمان نبی الاسلام کی سیرت پہ تو عمل کرنا کوئی نہیں شروع کرتے۔ البتہ آپ گالی گلوچ ان سے کروا لیں، غصہ ٹھنڈا کروا لیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی رزلٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو مسلمانوں کی بچیاں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں تو وہ بھی حجاب کی طرف آئیں، اس کو سیریس لیں، پریکٹسنگ مسلمان بنیں، بچے جو ہیں وہ پریکٹسنگ مسلمان بنیں، اور یہاں پر بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں۔ یہ رزلٹ اس میں سے نکلنا چاہیے نا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، سورہ الاحزاب میں اور سورۃ النور میں۔ جو پردے کا، حجاب کا حکم آیا وہ سورۃ الاحزاب میں ہے، آیت نمبر 59 کے اندر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنے اوپر جلباب کر کے رکھا کریں، بڑی چادر۔ اس کلچر میں یہ جلباب، بڑی چادر لی جاتی تھی جب کبھی حجاب کرنا ہوتا تھا، جس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں فارم جو ہے وہ گھونگٹ والی بڑی چادر ہو، جس سے چہرہ بھی تھوڑا بہت ڈھانپ لیا جائے، یعنی وہ کبھی چہرے کے اوپر ڈالنی پڑے تو۔ اب ہر وقت تو نہیں، اب مردوں میں سے اگر گزر رہی ہیں تو اس وقت وہ چہرہ ڈھانپ لیں، اور جب وہ ویسے کسی ایسے راستے پہ، ظاہر اس زمانے میں تو کوئی کیمرہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی تو ٹھیک ہے چہرہ ان کا کھلا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی مردوں میں آئے تو وہ چہرہ ڈھانپ لیں۔ اس بڑی چادر کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں پھر اس طرح کی آیات کو سیریس لیا کرتی تھی، انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ کسی کے پاس اگر چادر نہیں تھی تو انہوں نے اپنی جو بڑی چادریں اوڑھنے والی تھیں گھروں میں استعمال کرنے والی، وہ پھاڑ کے اس کا حجاب بنا لیا، کالے کلر کے انہوں نے باقاعدہ چادریں اپنے سروں کے اوپر اوڑھنا شروع کر دیں، بڑی چادریں، جن سے جب مردوں کے سامنے سے گزرے تو آپ بے شک اس کو چہرے کے آگے لے آئیں، اور اس کے علاوہ بے شک الگ رکھیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، مسئلہ جو ہے مردوں سے پردے کا ہے۔ تو حتیٰ کہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ گویا کہ ان کے سروں پر کالے سیاہ کوے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں اس طرح انہوں نے بڑی بڑی چادریں اوڑھنا شروع کر دی۔ فوراً سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت اختیار کر لی۔ اچھا، یہ حدیث اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ اکرام کس طرح فوراً رسپانس کیا کرتے تھے، صحابیات کس طرح رسپانس کرتی تھی۔ تو یہ جلباب کی ہی ایک ماڈرن فارم آج کل کا یہ کالا برقع ہے۔ کالا کلر ضروری نہیں ہے، لیکن یہ پریفریبل ہے کیونکہ جلدی میلا نہیں ہوتا۔ ملیشیا انڈونیشیا میں آپ دیکھیں کہ عورتیں سفید کلر کا برقع استعمال کرتی ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر وہ آپ سمجھ لیں آسمانی کلر کا، بلو یا جامنی کلر کا، پرپل کلر کا وہ برقع استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ اس میں کلر کی کوئی نہیں ہے، بلیک کلر پریفریبل اس لیے کہ جلدی میلا نہیں ہوتا، تو اس کی صفائی کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پردہ بھی زیادہ ہے اس میں زیادہ ہے۔ تو یہ برقع ماڈرن فارم ہے اس کی، بشرطے کہ وہ برقع جو ہے وہ عجیب قسم کے، اس کے اوپر کوئی ایسے ڈیزائن نہ بنے ہوں کہ وہ مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہو۔ سادہ برقع ہونا چاہیے، حجاب اس میں ہو، چہرہ ڈھانپا جائے۔ بعض لوگ ابو داؤد کی ایک حدیث سے سہارا لیتے ہیں جو مشکات میں بھی ہے، وہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جب بالغہ ہو جائے تو اس وہ اپنے چہرے کی ٹکیا کو کھول سکتی ہے، اپنے سر کا جو ہے وہ پردہ کرے، یعنی پورا حجاب بالوں کے اوپر لے۔ تو اس حدیث کے ساتھ ہی امام ابو داؤد نے لکھا ہے کہ حدیث مرسل ہے، یعنی اس کا واسطہ چھوٹا ہوا ہے، اس کی سند ہی پوری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سند ہے ٹوٹی پجی، اس میں بھی تدلیس کا ایشو ہے، اس میں بھی ضعیف راوی ہیں۔ اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے جب یہ حدیث مشکات میں آتی ہے ابو داؤد کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے نیچے کامنٹس کیے ہیں کہ یہ روایت تو ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے، کوئی ایک سکم نہیں، اس میں کئی سکم ہیں۔ یہی وہ ایک اکلوتی روایت ہے جس کی بنیاد پہ شیخ البانی نے کہا کہ چہرے کا پردہ کوئی ضروری نہیں، اسی کو لے کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہ بات کی اور مسلمان عورتوں کو کھلی چھٹی دے دی کہ ٹھیک ہے جی، آپ چہرہ کھلا بھی رکھ سکتے ہیں، بس صرف بالوں کو ڈھانپ لیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے حجاب کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ مردوں کے شر سے بچ سکیں۔ تو چہرہ ہی تو سب سے اٹریکٹو چیز ہے۔ کہتے ہیں جی زینت نہیں ہے، وہ زینت چھپانے کا کہا گیا۔ جب یہ لوگ رشتہ پسند کرتے ہیں اس وقت چہرے کی طرف جاتے ہیں، اور آگے پیچھے جو ہے پھر اور باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم انہیں سورۃ النور کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا مزاج کیا ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی باہر نہ سنائی دے، اس کی زینت کی چیز، وہ کہتے ہیں جی وہ زیور کی چھنکار نہیں چہرہ کھول سکتی ہے، تو کیا یہ آپ کی عقل مانتی ہے کہ وہ اللہ جو ایک عورت کے زیور کی چھنکار کو بھی گھر سے باہر نکلنے کو حرام قرار دے رہا ہے اور حیا کے منافی قرار دے رہا ہے، وہ چہرہ کھولنے کی اجازت دے گا؟ لاجیکلی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس پہ ترا یہ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ پر جو منافقین کی طرف سے تہمت لگی اسے حدیث عفق کہتے ہیں، کافی لمبی حدیث ہے، اس پہ میری تفصیلی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ جو ہے وہ چونکہ ان کا ہار گم گیا، وہ تلاش میں پیچھے رہ گئیں۔ اس وقت تو ظاہر ہے کہ ہودج ہوتے تھے زیادہ تر اونٹ کے اوپر، اس میں اب عورت بیٹھی ہوئی ہے نہیں بیٹھی ہوئی ہے، قافلہ چل پڑا تو وہ انڈرسٹوڈ ہی ہے، کوئی اتنا فرق تو نہ پڑا۔ قافلہ اس ٹائم علم غیب بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، ورنہ پتہ چل جاتا۔ یہاں تو ہمیں کہتے ہیں جی جو ہے نا بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال جو ہے نا جی، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کی ناک میں لگے اس کو نہیں پہنچ سکتا، تو وہ تو سارے صحابہ تھے اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی موجود تھے جن پہ وہی بھی نازل ہوتی تھی، لیکن نہیں پتا چلا اور وہ قافلہ آگے چلا گیا۔ سیدہ عائشہ نے سمجھداری کی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، جو بعد میں کوئی چیزیں بچی کچی رہ جائیں تو وہ سمیٹنے کے لیے آ جاتے ہیں قافلہ تیزی میں نکل جائے۔ تو ایسے ہوتا ہے نا، وضو کے لیے رکا، نماز کے لیے رکا، تو وہ سمیٹتے تھے، یہ پرماننٹ ڈیوٹی ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی، اور وہ آئے تو سیدہ عائشہ نے کوشش کی کہ جہاں سے وہ قافلہ اٹھا تھا نا وہ وہیں بیٹھ گئی، انہوں نے اپنے اوپر چادر کر لی اور وہ کہتی ہے مجھے اونگ آ گئی اور اس دوران میرے چہرے سے پردہ ہٹ گیا، اور وہ صفوان جو ہیں وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے جب ادھر آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ کو جب دیکھا تو انہوں نے پڑھا بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو سیدہ عائشہ کہتی میری آنکھ کھل گئی، میں نے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا، اور سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں کہ صفوان نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آیت پردہ نازل ہونے کے بعد سیدہ عائشہ چہرے کا پردہ کرتی تھی، اور وہ بھی اس وقت بھی اس لیے اترا کہ وہ اونگ رہی تھی۔ اب یہ غامدی صاحب کو جب یہ باتیں ہم بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی امہات المومنین کے لیے پردہ ہے، عام عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو سورۃ الاحزاب میں تو اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کا ذکر کیا، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہو۔ دوسری بات، اس امت کے لیے رول ماڈل امہات المومنین رضی اللہ عنہن اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا ہوں گی یا کوئی اور ہوگا، وہی ہوں گی۔ تو اس طرح کے اسکیپ روٹس کو تلاش کرنا یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ جن عورتوں کو حجاب کرنے میں شرم و حیا محسوس ہوتی تھی ان کے لیے اب بڑا آسان ذریعہ ہے کہ وہ میڈیکل ماسک یوز کر لیں، اور میں یہ بتاؤں آپ کو یہ دوسرے حجاب سے بھی بہتر ہے اس حوالے سے کہ یہ ڈھیلا نہیں ہوتا، ایک بار آپ کانوں کے سائز پہ چڑھا لیں دیٹس آل، اور یہ وہ حجاب ہے جو آپ سے گورا بھی نہیں اتروا سکتا، جہاں پہ حجاب پہ پابندی بھی ہوگی وہ نہیں اتروا سکتے، یہ تو آپ کا ایک ایشو ہے نا۔ اور میڈیکل ماسک بھی بلیک کلر میں بھی آئے ہوئے ہیں، بلو کلر میں، آپ جو مرضی استعمال کریں، کپڑے کا ماسک استعمال کریں۔ میں تو اس وقت سے ماسک یوز کر رہا ہوں جب یہ کرونا کی آزمائش نہیں آئی ہوئی تھی، سردیوں میں آپ موٹر بائک پہ ٹھنڈی ہوا گلے میں جاتی ہے، گلا خراب، ڈسٹ اتنی، تو میں تو بڑا کمفرٹیبل ہوں، اب تو میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے بالکل۔ مجھے بعض اوقات جس طرح وہ عورتیں ان کو نکلتے وقت وہ اپنے اس کا ماسک کا اہتمام کرتی ہیں نا، تو میں تو باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں۔ تو جن عورتوں کو شرم و حیا آتی ہے نا تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو ایک اسکیپ روٹ دے دیا، وہ اس کے ذریعے کریں، اور اس پہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں، ثواب آپ کو تب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے حکمت سجھائی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی ہے، قرآن حکیم اپنے احکامات کے اندر بالکل واضح ہے، اس قدر سختی ہے کہ مؤمن مردوں کو حکم دو، سورۃ النور میں آیا، پہلے مردوں کو حکم آیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر مومنات عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو قرآن حکیم تو اپنے عقائد و نظریات کے اندر بڑا واضح ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کس لیول کی سختی فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں پوچھا گیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر میری اچانک نظر پڑ جائے غیر محرم پہ تو میں فوراً اسے ہٹا لوں، یعنی یہ مٹکہ لگانا یا تاڑنا ایک کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھنا غیر محرم کو یہ حرام ہے، اور اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہے یا نہیں کھلا، چاہے وہ پردے میں بھی ہے مرد اسے دیکھ نہیں سکتا، ظاہر وہ بری نیت سے ہی دیکھ رہا ہوگا نا۔ تو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراً نگاہ ہٹا لوں، اسی کی وہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے نا جی پہلی نگاہ معاف ہے، پہلی نگاہ سے مراد قطن یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نگاہ ڈالنے کے بعد کہ جی ڈالی جب تک پلک نہ جھپکو گھر تک چھوڑ کے آؤں نعوذ باللہ، نہیں، پہلے سے مراد ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو چاہے آپ کی نظر پڑی ہے نہیں پڑی، آپ نے اپنی نگاہ کو پیچھے رکھنا، اور ظاہر یہ مشکل کام ہے، خصوصاً جو لوگ کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں تو انہوں نے اپنی نگاہوں کی تو حفاظت کرنی ہے جی، وہ اب اپنے معاملات کو خود دیکھیں احتیاط کے ساتھ۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت اکٹھے ہوں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہاں پہ جناب منہ بولے بھائی اور منہ بولی بہنیں اور عجیب تماشا لگا ہوا ہوتا ہے. اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جس طریقے سے ایک فریکنس والا ماحول کر دیتے ہیں کو ایجوکیشن کے اندر, آخری درجے تک کو ایجوکیشن تو اوائڈ کرنی چاہیے, لیکن اگر کہیں بہت مجبوری ہے کم از کم اختلاط نہیں ہونا چاہیے, آخری درجے تک بچنے کی کوشش کریں. لیکن یہاں تو ٹیچرز جو ہیں وہ بری نگاہیں رکھے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو آپ چھوڑ دیں, اتنے برے حالات ہیں چاہے وہ کالجز کے ہوں یا علماء کرام ہوں مدارس کے, ان کی تو ویڈیوز بھی آ چکی ہیں ثبوت کے طور پہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے اور انہیں بھی ہدایت دے اور مسلمانوں کو بھی ہدایت دے, آمین. ایک اور حدیث ہے المجمع الکبیر طبرانی کے اندر اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے نقل کی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے, صرف ہاتھ لگائے, اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے, اس کا عذاب جو ہے وہ کم ہے کیل ٹھونکنے کا, لیکن اس کا جو عذاب ہے وہ اس سے بڑھ کر ہونے والا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. تو اس لیے یہ ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور سیریس ان چیزوں کو لے کے اپنے کردار کے اندر اصلاح پیدا کرنی چاہیے. اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں سے کچھ نکالنا بھی چاہیے, صرف چیخ لینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہم کہ جی بڑا ظلم ہو گیا یہ ہو گیا, ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ کل پتہ چل جائے گا. ویلنٹائن ڈے کے اوپر آپ دیکھ لیں گے مسلمانوں کی حرکتیں. تو جب آپ خود اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں تو آپ غیر مسلموں سے کیا توقع کریں گے کہ وہ مسلمانوں کی بچیوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو عزت دیں گے؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں دیں گے. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے نا جی, پھر دوسروں کو گلا اور شکوا کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس حوالے سے نظر رکھیں, سوشل میڈیا پازیٹو چیز بھی ہے, ہماری دعوت کا تو مین سورس ہی سوشل میڈیا ہے, لیکن اس میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر تو حکومتی لیول کے اوپر جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بنی ہوئی ہے اس کو چیک رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی پورن ویب سائٹس یا ویڈیوز انہیں بین کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو فتنے سے بچایا جائے. باقی یہ انڈیا کے واقعے سے ایک اور عبرت بھی حاصل ہوئی ہے اس حوالے سے کہ آپ کو پاکستان کی قدر بھی آئی ہوگی. ظاہر ہے کہ یہاں تو ہم میجورٹی میں ہیں, اس طرح کے ایشوز سے بہت کم واسطہ پڑتا ہے, آرگنائز نہیں ہوتا انڈیویجل کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. اور باقی دنیا تک بھی یہ میسج پہنچا ہے کہ جو جو امن میں ہیں خواہ وہ یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں دوسرے ملکوں کے اندر, وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اس وقت یہ جو عذاب مودی کی شکل میں نازل ہوا ہوا ہے انڈیا کے اوپر جو انڈیا کی بھی بدنامی کا باعث ہے, اور بالکل وہی ایک کٹر قسم کی مذہبی اپروچ جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں ان جذباتی چند لوگوں کی وجہ سے, وہی تکلیف اس وقت ہندوستان کے اندر ہے. 90 کروڑ کے قریب تو ہندو موجود ہیں اور ان کے اندر یہ اب اس طرح کی حکومت آ گئی ہے کہ جو دوبارہ سے وہ ہندوازم کو اجاگر کرتے ہوئے باقیوں کا جینا بھی محال کیے ہوئے ہیں. حالانکہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر کافی ہندو رہ رہے ہیں, مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے ہیں, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کو سننے میں نہیں ملتی. اللہ کا شکر ہے کہ آزادی ہے سب کو اپنے دین کے مطابق چلنے کی. تو جو کچھ بھی ہے ہم صرف علمی اختلاف کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ, اپنی مرضی کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے. اور آج کے ماڈرن ورلڈ میں تو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں کہ اس سے صرف پبلک کو آپ متنفر کروائیں گے, ادروائز دین کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. ایک اور چیز جو یعنی بڑی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنی کہ جب یہاں سے لوگوں نے آواز اٹھائی اس حوالے سے تو ادھر سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تو بس زیادہ زیادہ ہراسا ہی کر رہے ہیں نا, آپ نے تو ایک سری لنکن شہری کو قتل ہی کر دیا ہے ڈنڈے مار مار کے اور اس کی لاش کو آگ لگا دی. یہ دیکھیں اب دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے چیزیں. واقعی اگر اس دونوں واقعات کی انٹینسٹی دیکھی جائے تو پاکستان میں ہونے والا واقعہ زیادہ شرمناک واقعہ ہے جس کی ہیٹ ہم شاید کئی سالوں تک ابھی محسوس کریں گے. اور اب وہ دوبارہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس واقعے کا کیا بنا. بہرحال میں نے سیالکوٹ جب رابطہ کیا تو مجھے تو یہ پتا چلا کہ وہ جو انہوں نے بندے پکڑے ہوئے تھے نا, وہ جیل میں بھی حوالات کے اندر بھی وہ جناب وہ محفل میلاد کر رہے ہیں اونچی آواز میں صلاۃ و سلام اور قرآن پاک کی تلاوت, اور وہ وہاں کے جو ڈیوٹیز پہ ہیں لوگ وہ بھی بےچارے پریشان ہیں کہ یار ہم پتہ نہیں کوئی اللہ کے نیک بندوں کو پکڑ کے لے آئے. بس اتنا سارا ہمارا ایک سمجھ لیں عقل کا معیار ہے کہ ہم کس طرح جذباتی ڈاکٹرین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارا کرائیٹیریا ہے. ان مجھے خود بتایا انہوں نے. تو خدا کے لیے اس مذہبی طبقے کی داڑھیوں سے, ان کی پگڑیوں سے, ان کے مذہبی ایکٹیویٹی سے دھوکہ نہ کھائیں. جب ان کو موقع ملے گا یہ آپ کو ڈسیں گے. میری تو ٹاپ پرائرٹی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام آئے, لیکن اگر اسلامی نظام نہیں آتا نا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہاں پہ سیکولر کوئی حکومت آ جائے, کم از کم سب کو مذہبی آزادی ہو. ورنہ آپ مجھے بتائیں آٹھ بریلویوں کے ہاتھ یہ حکومت آ جائے, انہوں نے ہر ننگ دھڑنگ بزرگ کی بھی قبر ڈھونڈ کے اس پہ مزار بنوا دینے. اہل حدیثوں کی حکومت آئی, انہوں نے سارے مزارات گرا دینے اور انہوں نے کہنا سارے مشرق بھی ختم کرو, بریلویوں کو ختم کر دینا. ہاں تو ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ یہاں کسی مذہبی طبقے کی حکومت آئے؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو لہذا جن لوگوں کو اسلامی نظام قائم کرنے کا شوق ہے نا, ان کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا کے لیے اسلامی نظام کے تو ہم سب خواہش مند ہیں, لیکن کون سا اسلام؟ سنی اسلام, شیعہ اسلام, پھر سنی اسلام میں بھی وہابی اسلام, صوفی اسلام, بریلوی اسلام, دیوبندی, اہل حدیث, کون سے والا اسلام؟ ہاں جو کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے. سود کی حرمت ہے سنی کے نزدیک بھی, شیعہ کے نزدیک بھی. اسی طریقے سے بے پردگی نہیں ہونی چاہیے, کو ایجوکیشن کو اوائڈ کیا جائے, یہ ساری چیزیں جو اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے. لیکن ونس جب مذہبی ایکٹیویٹیز کی بات آئے گی نا سر, تو بریلوی کہیں گے ہم نے تو میلاد کا جلوس نکلنے دینا ہے لیکن دس محرم کا جلوس نہیں نکلے گا. ہاں دیوبندی کہیں گے کہ نہ ہم میلاد کا نکالنے دیں گے نہ دس محرم کا, ہم تو یکم محرم کو ایک خود ساختہ ایک دن ڈکلیئر کر کے سیدنا عمر کی طرف منسوب کر کے ہم اس کا جلوس نکالیں گے. یعنی ان کے نزدیک حضرت عمر کا مرتبہ نبی الاسلام سے بھی زیادہ ہے کہ میلاد تو ہم نے نہیں منانا, حضرت عمر کا دن منانا ہے, اور یہی رزلٹ نکل رہا ہے نا. تو میں کہتا ہوں سب لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کریں کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر, جلسے جلوس کرنے کے روڈ بلاکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کنٹرول انوائرمنٹ میں کریں. ہندوؤں کو بھی اجازت دیں, عیسائیوں کو بھی دیں, لیکن کسی کے اوپر اپنی مرضی نہ تھوپیں. سڑکیں بلاک کر کے عشق رسول یا عشق اہل بیت کا اظہار کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے, ورنہ یہ مشکل ہو جائے گی. اور ہماری ینگ جنریشن اس طرح کی جو حرکتیں دیکھ رہی ہے نا, اس سے دین سے متنفر ہی ہو رہی ہے, دین کی طرف مائل نہیں ہوگی. دنیاوی تعلیم نے اتنے لوگوں کے دماغ کھول دیے کہ لوگ ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ یار اس کے بعد رزلٹ کیا نکل رہا ہے. بہرحال اللہ تعالی انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے آسانی والا معاملہ کرے, خصوص بالخصوص جو کشمیر کے مسلمان ہیں انڈیا میں, اور بھی پوری دنیا کے اندر جہاں پہ مسلمان پس رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, چائنا میں, عراق میں, افغانستان کے اندر, فلسطین کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کی عزت, آبرو, جان اور مال کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کی اخلاقی سپورٹ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلوا على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. اچھا جی اب آپ کے وہ پرچیاں میں شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے. میں آئرلینڈ میں مقیم ہوں, ہماری مسجد کے امام صاحب جو میرے دوست بھی ہیں وہ چرس پیتے ہیں. ہاں میں نے ان کو سمجھایا اور باقیوں کو بھی سمجھایا، لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں، دل نہیں کرتا، اس وجہ سے باقی دوست ناراض ہیں۔ میرے بھائی، اس چیز کو ٹیکنیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا دل ان آئمہ مساجد کے پیچھے نماز پڑھنے کو کرتا ہے جو جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ تو میجارٹی کر رہے ہیں سارے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ یہ جہنمیوں والی اپروچ کرنے والے علماء تو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کا یہ جو نازک دل ہے کیوں نہیں بھٹکتا، یہ پھڑکتا کیوں نہیں اندر کہ ہم ان کے پیچھے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ اب ہماری ویڈیوز کے بعد تو آپ کو ان کے کردار، عقائد و نظریات کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن میں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ ان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں موجود ہیں۔ ان کی ریشو پروپورشن اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو عقیدے کی خرابی ان کے اعمال کی خرابی سے بڑی ہے، وہاں پہ بھی ہم ٹالریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں بھی ٹالریٹ کریں، آپ نماز پڑھیں، مسجد سے الگ نہ ہو، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا، نقصان ہونا ہے۔ دوسرا، یہ امامت کی شرائط میں سے نہیں ہے کہ کس شخص کا کریکٹر کیسا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھو، فلاں کے پیچھے نہ پڑھو۔ سارے فتوے ہیں آئمہ کے، فتوے ہوتے ہی اس وقت ہیں جب قرآن اور سنت اس معاملے میں خاموش ہو۔ خاموش اسی لیے کہ اسے اجتہاد کے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ بھئی اگر تیرا کوئی بہت زیادہ تیرا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، دوسری مسئلے میں چلا جا، لیکن اسے حکم نہیں دیا گیا کہ آپ نے مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہونا ہے، اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں چار شرائط آئی ہیں امامت کی۔ نمبر ایک، جس کے پاس قرآن کا سب سے زیادہ علم ہو۔ جب ہم قرآن کے علم کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن کے علم سے مراد یہ کہ عمل بھی ہو۔ تو عمل تو اللہ کے فضل سے مفسرین قرآن بھی کوئی نہیں کر رہے ہیں، تو سارے پہلے ٹیسٹ میں ہی آپ کے سارے جتنے مفتی اعظم ہیں یہ بھی فیل ہو جائیں گے، جو کہانیاں کروا رہے ہیں یہ بھی۔ چھوٹے تو چھوڑ دیں، چھوٹے تو ان کی عبادت کر رہے ہیں، جو آلیہ ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے گاڈز، ان کے قائد خراب ہیں، تو آگے کہاں چلیں گے؟ اچھا، اس کے بعد لیکن وہ اندھوں میں کانے ہیں نا جی، جس طرح کی عوام ہے اس طرح کے وہ اوپر ہیں بیٹھے میں۔ قرآن کا علم بھی برابر ہو تو سنت کے علم میں بھی برابر ہو تو جس نے ہجرت پہلے کی، اس میں بھی برابر ہو تو جو عمر میں بڑا ہو۔ تو یہ امامت کی شرائط ہے۔ اس میں کوئی داڑھی شامل نہیں ہے، کوئی عقیدہ شامل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ عقیدے کی بات کریں گے تو پھر عقائد میں تو پھر کہاں تک بات جائے گی؟ کیونکہ جو لوگ اس معاملے میں سینسٹیو ہیں وہ تو کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور مزے کی بات ہے، اہل حدیث جو ہیں وہ بریلوی دیوبندیوں کو بدعتی سمجھتے ہیں، اور بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث کو بدعتی اور وہابی اور گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ شرک کا معاملہ تو بعد میں ڈسکس ہوگا نا، پہلے تو جو بنیادی بات جو انہوں نے کہا کہ بدعتی اور بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو صحیح بخاری کھول لیں، 694 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ، ایسے آئمہ آئیں گے جو نمازیں تمہیں غلط پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا۔ اور 695 نمبر حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محصور کر دیا بلوائیوں نے، وہ موب جو آیا ہوا تھا، تو کچھ اصحاب حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں؟ ہمیں ڈر ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دیکھیں الفاظ۔ اور بدتی کی ڈیفینیشن ہی خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے، علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی کی جو حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں، میرے بعد تم نئی نئی بدتیں دیکھو گے، ان سے بچنا، اور میری اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ تو ان سے بڑے تو کوئی بدتی تھے ہی نہیں، آپ کو کہانی کرائے گی وہ یہودی تھے۔ حضرت عثمان نے کہا بھائی یہودی نہیں ہے، یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نماز ہی مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، اجتماعی طور پہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ تو اب ہم آپ کے مولویوں کے فتووں کو لے کے چلیں یا حضرت عثمان غنی کا فتوا مانیں؟ آج وہ بریلوی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں صحیح بخاری میں جو مرتدین کا اور خوارج کا چیپٹر ہے اس میں عبداللہ ابن عمر کا قول لے کر آئے ہیں امام بخاری کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین قوم خوارج کو شمار کرتے تھے کہ وہ آیات جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پہ لگاتے تھے. اور پتہ سے وہ کیا ارزن نکالتے ہیں کہ یہ قرآن میں جتنی توحید کی آیات ہیں یہ تو بت پرستوں کے بارے میں ہیں, اور یہ جو اہل حدیث ہے نا اس سے جو ہمیں توحید کی بات دے رہے ہیں نا تو وہ کافروں والی آیات ہم پہ لگاتے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافر اگر بت کے آگے جھکے تو اس پہ آپ آیت لگائیں, ہم بابے کی قبر کے اوپر سجدہ کریں ہم پہ نہ لگائیں, اگرچہ ہمارا جرم ان سے بڑا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے غداری کی ہے توحید کے ساتھ. بھئی قرآن کی آیات تو جسے فٹ اسے گفٹ. وہ خوارج لگاتے تھے کس کے اوپر؟ حضرت علی کے اوپر. بھئی حضرت علی کے پیچھے تو نبی الاسلام کھڑے ہیں ان کے عقیدے کی اصلاح کے پیچھے, تمہارے پیچھے کون کھڑا ہے؟ احمد بریلوی, اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوئی, مفتی احمد نعیمی, تہاڈے پیچھے وہ کھلوتے ہیں تو تسی کہہ رہے ہو تہاڈے تے آیتاں نہیں لگنگیاں. حضرت علی کی سپورٹ میں تو نبی الاسلام کھڑے تھے. تو کہتے ہیں دیکھیں مخلوق میں بدترین یہ تھے, لہذا یہ جو امام کعبہ یا علیہ الحدیث سب مخلوق میں بدترین لوگ ہیں. ہم نے کہا جی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. عبداللہ بن عمر سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جس کو آپ مخلوق میں سب سے بدترین کہہ رہے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے؟ ان سے بڑا فتویٰ تو کسی کا نہیں ہے نا. تو سل کبرا البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور خوشبیہ کے پیچھے بھی, مختار سقفی کے فالوورز کے پیچھے بھی. اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ وہ اس نے دعوی نبوت نہیں کیا ہوا تھا. یہ سب امبیگوس روایتیں ہیں جن کی بنیاد پہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں. صرف آل امیہ سے چونکہ اس نے بدلہ لیا تھا قاتلین حسین کا تو اسے ملائن کر دیا, ورنہ مجھے بتائیں جو دعوی نبوت کرے عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے؟ تو سنن کبرا البیہقی کے الفاظ ہیں وہ خوشبیہ یعنی مختار سقفی کے فالوورز اور خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے, البتہ جب یہ ہمیں کہیں گے ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. سمپل. تو عبداللہ بن عمر اگر خوارج کو بدترین سمجھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے نماز کے بھی قائل ہیں, لیکن یہ لوگ نہیں قائل ہوں گے کیونکہ یہ اپنے بزرگوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات سے ان کا دور دور تک لینا دینا ہی کوئی نہیں. اور دوسری طرف سیدنا علی جن کو وہ کافر قرار دے رہے ہیں خوارج, المصنف ابن ابی شیبہ میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ خوارج کافر ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کافر تو نہیں, یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں, انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہو گیا ہوں, مجھے انہوں نے چھوڑا ہی اس وجہ سے کہ اتنا ڈرتے ہیں کفر سے کہ مجھے بھی چھوڑ گئے. کیا پازیٹیونیس ہے جی, کیا بات ہے. ایڈا حوصلہ یا مولا علی دے یا مولا علی دے مننے والے دا ہے کہ اسی بھی نہ پیچھے نمازاں پڑھنے ہیں. اچھا دوسرا پوچھا گیا یہ منافق ہے, انہوں نے کہا منافق کیسے ہوئے؟ قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں, ان کی تو نمازیں اتنی لمبی ہیں, یہ منافق نہیں ہے. پوچھا گیا جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو کیا ہے؟ تو کہا گیا یہ قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے, یعنی ہمارے بھائی ہیں ہم میں سے ہیں بگوڑے ہو گئے. کیونکہ جو کافر نہ ہو منافق نہ ہو, تیسری کیٹیگری قرآن میں مسلمان کی ہے. ہاں تین ہی کیٹیگریز ہیں نا, انسانوں میں بھی کوئی مرد ہوگا عورت ہوگا یا ٹرانسجینڈر ہوگا, چوتھی تو کوئی نہیں ہے نا. تو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہی انسانیت کی تین کیٹیگریز آئی ہیں عقائد میں, مومنین, منافقین اور کفار. تو جب کافر اور منافق نہیں تو مسلمان ہے, اس میں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں. اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی چیز ہے تو اس کو جانے دیں. مروان ممبر رسول کے اوپر لعنت کرتا تھا اہل بیت کے اوپر نعوذ باللہ, مسند ابی جالہ کے اندر موجود ہے. امام حسن حسین علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ لانتی لوگ ہیں نعوذ باللہ. تو وہ امام حسین چونکہ وہ ان کا مزاج تھا ایکسٹروورٹ، انہوں نے کہا کہ لانتی تو تو ہے، تیرے باپ کے اوپر لانت کی تھی حکم کے اوپر نبی الاسلام نے، تو تو اہل بیت کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن نمازیں انہی کے پیچھے پڑھتے تھے، یہ ذہن میں رکھیں، امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہوئے، اس لیے آپ دیکھیں کہ جو اس وقت شیعہ ہیں ہمیں ان سے لاکھ اختلافات، ایگزیجریشن بھی ہے ان کے عقائد میں، بدعت بھی ہیں، اور بعض تو شرک کے درجے تک ہیں چیزیں، لیکن ان میں یہ پازیٹو چیز ہے کہ وہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، الگ سے جماعت نہیں کرواتے، ان کے نزدیک نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف اہل سنت میں بہت سختی ہے، بریلوی اہل حدیث کے پیچھے قائل نہیں، اہل حدیث بریلویوں کے پیچھے قائل نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ فتوے ہیں ان کے، خیر یہ تو پھر ٹاپک کہاں سے کہاں نکل جائے گا۔ میں سڈنی میں رہتی ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسپیشل چائلڈ ہوتے تھے ایسے بچوں کے بارے میں؟ نبی الاسلام کیا فرماتے ہیں اور ایسے بچوں کے والدین کے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر ہے؟ کیونکہ میرے ماموں کے دو اسپیشل بچوں کی ولادت ہوئی ہے، ایسے بچوں کے بارے میں اللہ دیکھیں جی، یہ جو اس طرح کی ازمائشیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے ڈفرنٹ ازمائش رکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے دو بچیوں کی صحیح پرورش کی تو قیامت والے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں، ٹھیک ہے جی، عام صحت مند بچوں کی پرورش اگر اچھی کرتا ہے کوئی بچیوں کی، تو جو اس ازمائش سے اس کے لیے تو ڈبل ٹرپل شاید اس سے بھی زیادہ اجر ہے، ظاہر ہے وہ مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ازمائشیں تو ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، صحابہ کرام میں نابینا بھی تھے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جنگوں میں ہاتھ پاؤں کٹ جایا کرتے تھے، وہ تو ان تکلیفوں سے تو گزرا کرتے تھے، ظاہر ہے باقی لوگ ان کو اکوموڈیٹ کرتے تھے، تو فضائل تو موجود ہیں، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان تو کسی صحت مند مسلمان کے ساتھ بھی نیکی کرے تو اس کے لیے اتنا اجر ہے قیامت کے دن، ٹھیک ہے، اور جو اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو اس کے لیے تو اجر ہے ہی ہے، اس اجر کو تو یاد کریں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس طرح کی جو آزمائشیں ہیں نا جی، ان آزمائشوں میں صبر کی روش اختیار کرنا ضروری ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھو، یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں پر قناعت نصیب ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ اگر اوپر دیکھو گے نا، اچھا اوپر بھی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ جس کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں نا، اس کی زندگی میں کوئی اور بڑا غم ہوگا جو آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ کتنے امیر لوگ ہیں، معدے خراب ہیں، نہیں چٹپٹی چیزیں کھا سکتے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے معدے بالکل ٹھیک ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی چیز سے آزمایا، کسی کو پیسہ دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا حساب رکھا ہوا ہے، یہ وہی رکھ سکتا ہے، سب کو برابر رکھا ہوا ہے اللہ نے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے، خوف سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ اپنے بندوں سے یہ ہے کہ ان کی روش یہ ہو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس اس کے اوپر ایمفسائز کریں۔ اور یہ جو اس قسم کی جو تکلیف آزمائشیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے لکھ دی ہیں، سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تمہاری جانوں میں اور نہ زمین میں کوئی آفت، یعنی اجتماعی آفت ہو، زلزلے کی شکل میں، کوئی وبائی مرض کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، یا تمہاری جان میں، کڈنی فیلئر، بلڈ کینسر، ہیپاٹائٹس، کوئی بھی آپ بیماری کہہ لیں، یہ تمہاری جان میں بھی کوئی بیماری آتی ہے نا، تو ہم نے یہ سب کچھ لوہے محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ تمہاری طرف اس طرح کی کوئی آزمائش بھیجیں، اور پھر اللہ نے اس کی ریزن بتائی ہے، اس لیے ہم نے کیا تاکہ جو چیز تمہیں تکلیف پہنچے تو کوئی چیز تم سے جاتی رہے اس پہ غم نہ کرو، اور جو چیز تمہیں ملے اس پہ شیخی نہ بگاڑو، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں۔ اور اس پہ آخری وہ حدیث جو صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر کی آخری حدیث ہے، کتاب القدر چیپٹر میں، نبی الاسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع پہنچائے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا، اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر وہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ کاہلی اور سستی نہیں کرنی، یہ نہیں ہے کہ پیپر آپ خالی دروشی پڑھ کے تھوک مار کے دیں تو آپ پاس ہو جائیں گے، نہیں، پوری محنت کی۔ جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، پوری کوشش کی، اس کے باوجود اگر رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، پھر یہ نہ کرنا کہ یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، وہ آپ اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پلان ریوزٹ ہو سکتا ہے، غلطیوں کی طرف نشاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں جس نے پنجابی کہنا پیڑا پا کے بہ جانا یہ نہیں کرنا۔ اور بعض اوقات تو یقین کریں انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں اس وقت انسان کو انتہائی برے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن مستقبل میں جب آپ کسی ایسے نہج پہ پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں شکر ہے یار وہ اس وقت یہ ہو گیا تھا، اور جب ہوا تھا اس وقت اسی پیٹ سے آپا پایا ہوا سی۔ اس کی مثال بڑی اچھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے دی تھی کہ اس شخص کا کروڑوں کا بزنس ہو، اس کی کوئی میٹنگ ہو امریکہ میں اور اس نے فلائٹ پکڑنی ہو، جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے اور پتہ چلے کہ وہ ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچے اور وہ فلائٹ اڑ گئی وہاں سے، تو اس وقت اس کی زندگی کی سب سے بری خبر ہوگی کہ میں اب ٹائملی پہنچ نہیں سکوں گا۔ لیکن وہ اسی غم میں واپس آ رہا ہو اور اسی دوران میڈیا سے اسے خبر ملے کہ یہ ابھی بھی جو فلائٹ جو ہے وہ نیو یارک کے لیے اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے، تو وہ خبر جو تھوڑی دیر پہلے اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی، اب اس نے پوچھے وہ کہے گا شکر ہے یار چھوٹ ہی گئی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کو مستقبل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میری اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جو مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ وہ یار شکر ہے بڑا اچھا ہوا۔ اس زمانے میں بھی جب کبھی ہے تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو اللہ کی مرضی، یہی اپروچ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوتا ہے۔ اسی چیز کو سکھانے کے لیے وہ واقعہ ہے سورۃ الکہف میں جو قرآن میں مشکل ترین واقعات میں سے ہے، کیونکہ صوفیاء نے اس سے بڑے نیگیٹو رزلٹ نکال لیے، وہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا، یہ لفظ خضر ہوتا ہے، خضر بول دیتے ہیں اردو میں بھی چل جاتا ہے، تو اس میں وہ بچے کی وہ جو گردن مروڑ دیتے ہیں، اور وہ صوفیاء بھی اس سے کہتے ہیں خلاف شرک ہوں، بھائی وہ اس کے اینڈ پہ آیا کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، رب کے حکم سے کیا، اور رب کے حکم سے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ کوئی فرشتہ یا پیغمبر ہوتا ہے، یا پھر وہ غلامت قادیانی دجال ہوتا ہے، یا کوئی صوفی دجال جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جو تکوینی امور ہے وہ سکھانے آیا تھا کہ اگر کوئی غم پہنچتا ہے نا تو مستقبل میں اس بچے نے یہ بن جانا تھا، اس لیے اللہ نے بچپن میں چھین لیا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، اسرائیل کے ذریعے چھینے یا خضر کے ذریعے، وہ تو اس کے لیے اللہ نے وہ ڈیسٹنی مقرر کیا ہے۔ اس واقعے میں اشارہ تھا تقدیر کی طرف کہ اگر آپ کو بظاہر کوئی نقصان پہنچے تو اس کے اندر کوئی اللہ کی طرف سے خیر چھپی ہوئی ہے، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ بعض اوقات کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں خیر تمہارے لیے چھپی ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی چیز میں خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں شر چھپا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اسپیسیفکلی تو یہ جہاد کے کانٹیکسٹ میں آیا مسلمانوں کو دلیری دلانے کے لیے، لیکن یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ہے، اللہ کا قانون بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آمین۔ علی بھائی کیا کوئی ایسی حدیث بھی ملتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن اللہ نور کی چادر پہنائے گا؟ کیونکہ اکثر نااہل اور شیعان معاویہ یہ اپنے ممبروں پہ بیان کرتے ہیں۔ اور شیعان معاویہ کو تو میرے بھائی قرآن حدیث سے غرض ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو اپنے نعرے بہت ہیں، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، جعلی باتیں ہیں، سب جھوٹی ہیں، موضوعات شریف ہیں، یہ گھڑی ہوئی شریف۔ اس پہ میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں، ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی بھائی ہمارے علاقے میں قبروں کی جگہ کم ہونے کی وجہ سے لوگ پرانی قبروں کے اوپر نئی قبریں بنا دیتے ہیں۔ میں بچوں کو نصیحت کر سکتا ہوں کہ مجھے والد صاحب کی جگہ دفنا دیں جبکہ ان کو فوت ہوئے 18 سال ہو گئے، کتنے عرصے بعد پرانی قبر کی جگہ نئی قبر بنا سکتے ہیں؟ اب یہ تو وہاں کے آثار ہی بتائیں گے، 18 سال تو اتنا عرصہ نہیں ہے، کوشش تو کرنی چاہیے کہ قبر کے آثار باقی رہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام اپنی والدہ کی وفات کے کم از کم بھی 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے، تو قبر کے اثار تو باقی تھے. البتہ اگر قبر کے اثار مٹ جائیں اور اس کے لواحقین بھی آنا جانا چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، اس جگہ آپ نئی قبر بنا سکتے ہیں، اور آپ بے فکر رہیں کہ یہ ساری نئی قبریں انہی جگہوں پہ بن رہی ہیں. اب لاہور میں میانی صاحب قبرستان تو اتنا ہی ہے نا، کوئی پھیل تو نہیں رہا، لیکن بندے تو روزانہ کتنے مر رہے ہیں. جب لوگ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہیں پہ وہ، میری تو خود جو قبر کھودنے والوں سے کئی دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جی اس طرح پرانی قبریں کھودتے ہیں، جو سلے وغیرہ ہیں وہ ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہڈیاں نکلتی ہیں ان کو بھی سائڈ پہ کر کے اس جگہ نئی قبر بنا دیتے ہیں. تو ایسے ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس قبر والی جگہ پہ کوئی اور بندہ دفنا نہیں سکتے. ایک بڑی قبر میں بھی کئی بندوں کو دفنایا جا سکتا ہے. صحیح بخاری میں آیا غزوہ احد کے موقع پر، چونکہ جنگ میں کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوتی ہے تو اجتماعی قبروں میں ہی لوگوں کو دفنایا گیا تھا. یہ تو آپ کے مسئلے ہیں نا، یہ کوئی ایک جسے کہتے ہیں وہ علیحدہ سے کمرے تو نہیں گھر میں کسی بندے کو الاٹ کرنا ہے. وہ قبر تو جسٹ اس جسم کو ڈیکمپوز کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کا تو آخرت میں ملنے والی جو قبر ہے مرنے کے بعد برزخ میں، اس سے تو اس کا تعلق ہی نہیں. جو صحیح مسلم میں ہے کہ اہل ایمان کے لیے قبر جو ہے 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے کھول دی جاتی ہے، وہ فزیکلی نہیں کھلتی، ہمیں نہیں نظر آئے گی وہ، کیونکہ وہ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کے قیامت تک ان سین بیریئر برزخ ہے. وہ شیر کے پیٹ میں بھی کسی کی قبر 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے کھل سکتی ہے، ہواؤں میں بھی، سمندروں میں بھی، مٹی کے اندر بھی، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اس کی اپنی ایک دنیا ہے جس کا اس فزیکل ورلڈ سے، اس ٹینجیبل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیبی امور ہے. تو آپ ٹینشن نہ لیں. تو والد صاحب کو ضروری نہیں کہ وہ آپ وہ قبر اگر بنی ہے تو اس کو آپ نے کر کے دفنانا ہے. اگر قبروں کی جگہ نہیں، کوئی نئی جگہ دیکھ لیں. اس کے باوجود اگر آپ دفنانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شرعی طور پہ کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، لیکن اس میں پھر کئی ایک چیزیں جڑ جاتی ہیں نا. بعض اوقات پھر آپ قبر کھودیں اس میں سے کوئی چیز نکلے نہ، یہاں تو لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا عقیدے بھی وابستہ کر لیتے کہ دیکھو جی اسے ہڈیاں بھی نہیں ملیاں. یہ بھی لوگوں نے ایک عقیدہ وابستہ کر لیا ہوا کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کی لاش بھی سلامت رہے گی. ضروری تو نہیں ہے. صحابہ کرام کا تو مسئلہ جنگوں کے اندر ہوا ہے، امیر حمزہ کا نہیں ہوا. لاش تو قبر میں گئی نہیں ہے تو باہر ہی اس کے ٹکڑے کر دیے گئے. دیکھیں نا، اگر کسی کی لاش سلامت رہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے پروٹوکول ہے، لیکن اگر نہ بھی رہے یہ اس کے بدکار ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے. یہ پروٹوکول صرف احادیث میں آیا ہے تو پیغمبروں کے لیے، جو ابو داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے، ان کے بعد کسی کے لیے نہیں ہے. اگر کسی کو مل جائے تو ہو سکتا ہے. صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر کا پاؤں جو ہے وہ آلموسٹ 60+ ایئرز کے بعد جب وہ حجرہ عائشہ کی دیوار گری تو وہ باہر نکل آیا کنسٹرکشن کے دوران. حضرت عائشہ کے جو بھانجے تھے عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بھائی اور حضرت زبیر کے بیٹے اسما بنت ابی بکر کے بیٹے، ان کو بلایا گیا تو انہوں نے، لوگ تو پریشان ہو گئے کہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نکلا ہے. تو انہوں نے جب وہ قبروں کی لوکیشن دیکھی انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. تو حضرت عمر کا بھی پاؤں مبارک جو ہے وہ سلامت تھا. اور یہ آخرت کی زندگی ہے، جسم سلامت ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں خون بھی چل رہا ہوگا، ورنہ جب اتنی دنیا جمع ہوئی تھی تو حضرت عمر پاؤں کھینچ کے اندر کر لیتے. یعنی آپ کا پاؤں ایسے کہیں باہر نظر آ رہا ہو اور زائم سے نکلا ہو، اتنی دنیا دیکھ رہی ہو تو آپ بھی کوئی تھوڑی چلو اندر کر لیتا ہے بندہ، نہیں وہ پکڑ کے خود ہی اندر کرنا پڑا. وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. علی بھائی کیا شجرہ نسب کا ہونا ہی اصلی سید کی پہچان ہے؟ یار اصلی سید مل بھی گیا تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس میں سے نکلے گا کیا؟ یعنی سونا اگر اصلی مل جائے تو مطلب اس کو آپ اس کا ریٹ اچھا لگ جائے گا. اصلی سید مل جائے تو ہونا کیا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی اصلی سید. اچھا وہ پبلک میں یہ بھی مشہور ہے کہ جی اصلی سید جو ہے نا اس کے اوپر آگ جو ہے نا وہ حرام ہے. میں سنا میں آپ نے ڈر جو اس دن تو کہ میرے ہاتھی حکومت آ جائے تھوڑے سارے سید میں چیک کرنے نے گرم سلاخاں پھیر کے پہلے ہی سارے نے کہہ دینا ہے کہ نہیں میر صاحب سمے نہ ہوتا نہ کہانی سی. اور ایسی ایسی مت مشہور کی ہوئی ہیں جی وہ ایک سید صاحب تھے جی وہ تو گرم ہنڈیا یوں پکڑ لیتے تھے. وہ سرکار وہ تو کئی یہ لوگ جو جن کو بچپن سے بھی تھوڑی بہت عادت ہے نا تھوڑی بہت گرم چیز وہ پکڑ لیتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے اوپر آگ نہیں اثر کرتی ہے یا تیل کے کڑائی میں اسے پھینکا جائے تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. یہ نیچرل چیز ہے ایک. تو یہ کوئی اصلی سید کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہو. تو اصلی سید جو سید کہہ رہا ہے ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے عزتیں اویل کرنے کے لیے بھی اپنے ساتھ چیزیں اٹیچ کی ہیں. وہ تو سید چھوڑ دیں, وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ جنت حرام ہے. کوئی سید ہے یا غیر سید ہے جو بھی اپنا خاندان بدلتا ہے تو وہ اس کے اوپر وعید ہے. لیکن ہم کسی کو پین پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ تو یہ ہے جب تک ہمیں خود پتہ نہ ہو. ہمیں تو نہیں پتہ کسی کے بارے میں, تو اس میں سے نکلنا تو کوئی نہیں ہے. تو ہاں اصلی سید پھر وہ ہے جو نبی اسلام کے طریقے پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے وہ اس اعتبار سے آل محمد بھی ہے کہ نبی اسلام کی وہ ماننے والوں میں داخل ہے. اہل البیت تو نہیں لیکن آل محمد تو ہے. تو وہ آپ ایک کر لیں, باقی تو اس میں سے کچھ نہیں. اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے ہاشمی سیدوں سے متعلق, وہ آپ دیکھ لیں. نیاز حسین, نیاز غازی عباس, گیارہویں کی نیاز کھانا جائز ہے اگر تو یہ اللہ کے نام کی نیازیں ہیں نا جی, اور اسالے ثواب کیا گیا ہے مرے ہوئے لوگوں کو, تو کھانا فی نفس ہی حرام نہیں ہوگا. وہ تو کوئی یہودی عیسائی بھی آپ کے پاس کھانا لے کے آ جائے جس میں غیر اللہ کے نام کا نہ ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں. مسئلہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کا نہ ہو. باقی یہ ایکٹیویٹیز خود بدعت ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال کھانا حرام نہیں ہوگا. آخرت کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے, انہیں موت نہیں آئے گی. لیکن انسان کا دل ہر چیز سے سیر ہو جاتا ہے تو کیا جنت میں بھی سیر ہو جائے گا؟ جنت میں جانے کے بعد زندگی کی مصروفیات کیا ہوں گی یہ تو ادھر ہی جا کے پتہ چلے گی ان شاء اللہ تعالی. باقی جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سارے آپ اس فریم آف ریفرنس میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا. میں آپ کو دنیا میں کئی ایک مثالیں دیتا ہوں. جب تک کسی کو ہاتھ نہیں لگے ہوتے نا اسے نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ بھی ہوتا ہے. مثلا یہ جتنے غیر شادی شدہ نوجوان ہیں انہوں نے جس طرح شادی کو سمجھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک وکھرا جہاں ہے. ہاں یہ شادی شدہ لوگوں سے پوچھے. اس لیے خدا کے لیے مطلب اس طرح کی چیزوں سے آپ کو کچھ نہیں. تو یہ جو دنیا میں جو کمزوری ہے نا انسان کے ساتھ لگی ہوئی, جس طرح صحیح مسلم میں آپ جنت والا چیپٹر جو ہے نا صحیح مسلم کا آپ پڑھ دیں تو آپ کو جنت کا کافی آئیڈیا ہو جائے گا. اور مشکات کی تیسری جلد میں بخاری مسلم اور باقی احادیث کے حوالے سے جنت کا چیپٹر آپ پڑھ لیں. جنت میں کئی ایک چیزیں جو دنیا میں کمزوریاں نا وہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. مثلا نیند جنت میں نہیں ہے. اب آپ کہیں جی نیند کا تو مزہ ہی بڑا ہے. ہاں سحری کر کے صبح ہوتے جناب اٹھنے تے دل نہیں کرتا تو جنت میں نیند ہوگی. بھائی جنت کی ریکوائرمنٹس ڈفرنٹ ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف میں آیا کہ جنت میں یہ فضلات والا معاملہ نہیں ہوگا. ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور ہر چیز ہضم ہو جائے گی. جنت میں انسان لذت کے لیے کھائے گا, بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا. اب آپ سوچیں گے بھوک نہ ہو تو کھانے کا مزہ نہیں آتا. یہ دنیا کے ساتھ تعلق ہے نا. آخرت میں بغیر بھوک کے بھی کھانے کا مزہ آئے گا. کیوں؟ وہ فریم آف ریفرنس ہی ڈفرنٹ ہے. اس کے قوانین ہی اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ رکھے ہوئے ہیں. جنت میں رات کوئی نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ رات نہ ہونے کا تصور کر نہیں سکتے, لیکن وہ وہاں پہ انسان اسی چیز کے ساتھ سیٹسفائی ہے. اور صحیح مسلم میں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری, آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے. اور آج کے بعد تم غمناک نہیں ہوگے, ہمیشہ خوشحال رہو گے. اور چوتھی چیز تو سب سے بڑی ہے, آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی جنت میں آپ جو بھی کریں گے وہ اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں ہوگا. اگرچہ ان میں سے کئی کام دنیا میں حرام ہے, سونا پہننا, ریشم پہننا, آخرت میں وہ حلال ہے. دنیا میں چار سے زیادہ کوئی بیویاں مرد رکھ نہیں سکتا ایک وقت میں, آخرت میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. باقی تفصیلات کے لیے آپ طارق جمیل صاحب سے رابطہ کریں. ایک مفتی صاحب کا لکھا ہے کہ لڑکے کو اپنے والد سے نکاح کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لڑکے کو. ہاں ٹھیک ہے, ولی کی جو اجازت ہے وہ تو لڑکی کے لیے, ٹھیک بتایا جس نے بھی آپ کو بتایا, لیکن یہ جس مفتی کا آپ نے نام لکھا ہے نا دیوبندی کے, ان کے نزدیک لڑکی کو بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. فقہ انفقہ یہ اسی کی وجہ سے یہ کورٹ میرجز کا فتنہ شروع ہے, جبکہ سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہے وہ باطل ہے. البتہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو بیوہ ہے یا متعلقہ ہے وہ ولی سے زیادہ اپنے نکاح کا حق رکھتی ہے, اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. لیکن کنواری لڑکی بغیر والد کے, یا والد فوت ہو چکا ہے تو اس کا بڑا بھائی یا چچا تایا, ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. ورنہ تو یہ ایک دروازہ کھل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو معاشرے کا اتنا ایکسپوئر نہیں ہوتا, تو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا. البتہ مرد اس کو اجازت ہے, لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کی بچی بگا کے لے جائے. پراپر طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. علی بھائی, کیا یوٹیوب پر کسی دوسرے بندے کی آواز کاپی کر کے فنی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, اس بندے سے اجازت لے لیں آپ. اب کئی لوگ ہمارے یہ پولیٹیشنز ہیں, ان کی جب اس طرح کی ویڈیوز بنتی ہیں مزاحیہ پروگراموں میں, وہ خوش ہوتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, وہ خوش ہوتے ہیں اس طرح کی بدنامی سے. لیکن بعض لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے ٹی وی چینلز بھی بند ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کافی عرصے تک ہمارا کوئی بھی ٹی وی چینل جو ہے وہ, جو کراچی میں ایک بدماش بیٹھا ہوا تھا جو آج کل یو کے اندر ہے, اس کی کوئی اس طرح کی کوئی پروگرام نہیں بناتے تھے, کیونکہ ڈرتے تھے کہ یار وہ چینلز کو ہی بند کروا دیں گے. تو وہ اگر کوئی ناپسند کرتا ہے نا, تو پھر ڈرنے والی بات نہیں, اخلاقاً ہی غلط ہے کہ آپ کسی کے ساتھ یہ والا معاملہ کریں. لیکن اگر کسی کو فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے, خصوصاً جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, پبلک فگرز ہیں, بعض اوقات مزاحیہ انداز میں بات اچھے طریقے سے کنوے ہو جاتی ہے. لیکن اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ بجائے اسے پازیٹو لینے کے نیگیٹو لے لیں. یعنی وہ بعض اوقات پھر اسکینڈلائز بھی کر دیا جاتا ہے نا کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اگر آپ نے کرنا ہے آپ اس سے اجازت لے لیں, اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو ظاہر ہے حقوق الی بات کا معاملہ, یہ آپ حرکت نہیں کر سکتے قطعاً. ایون کسی کی آدھی بات, اب میں دیکھ رہا ہوں کئی پولیٹیشنز کے مخالفین نے نا ان کی تقریروں کے وہ ٹکڑے کاٹ کاٹ کے نا وہ الٹ مطلب اس میں سے مفہوم نکالا ہوا ہے, یہ تو بالکل حرام ہے, وہ بات انہوں نے کی نہیں ہوئی ہے, یہ تو آپ جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں. آپ نے کسی سے اختلاف کرنا ہے, علمی اختلاف کریں, لیکن اس طریقے سے تو نہ یہ حرکت آپ پرفارم کریں, تو بڑے دکھ والی بات ہے. کسی کی آدھی بات کاٹ کے اسے اپنا رنگ دینا, ہم تو بھگت رہے ہیں میرے بھائی, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کی ادھوری ویڈیو لگا کے اس کے خلاف کوئی اس طرح کا کلپ نہیں بنایا کہ وہ بات کوئی اور کر رہا اور وہ یہ حرکت کر دیں. لیکن ہمارے سارے مخالفین یہی حرکت کر رہے ہیں, اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں, اب یہ اس طریقے سے ڈی فیم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اینڈ رزلٹ آپ لائف سٹوریز میں دیکھ رہے ہیں, ساروں کو ہی نیگیٹو تعارف ہوتا ہے, اور لوگ ایک دفعہ سنتے ہیں پھر بات سمجھ آ جاتی ہے. یہ دعوت کی سچائی ہے نا. دوسری طرف لوگوں کو آپ گھیر گھار کے پوری پوری زندگیاں لگا کے جو بندے آپ نے تیار کیے ہیں ایک ویڈیو کلپ سے, وہ آپ کا عقیدہ چھوڑ جاتے ہیں, اور وہ بھی آپ نے نیگیٹو ان کو دکھایا ہوتا ہے, وہ حق کی تلاش میں. سچائی کے اندر طاقت ہے. علی بھائی, اگر کوئی رشتہ دار مرنے کے بعد خواب میں کسی ایسے ماحول میں اسے پائیں کہ وہ خوش ہو, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر تو خواب وہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اچھی چیز ہے, لیکن اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, یا اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے. اور ساتھ ہی ابن سیرین کا قول بھی امام بخاری نے نقل کیا, امام مسلم نے, کہ یا پھر نفس کی طرف سے. اور نفس کی طرف سے یعنی جو آپ سوچتے ہیں, سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت بھی ہے. باقی یہ اچھا, اگر کسی کو دیکھا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے دعا کریں, خوشی کی بات ہے. بری حالت میں دیکھیں صدقہ خیرات کر دیں, یہ پاسبل ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ, صحیح بخاری کے اندر ہے, مسلم میں نہیں حدیث. ام العلاء کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون کی میں خدمت کرتی تھی, اور جب فوت ہو گئے نبی الاسلام ان کی میت پہ آئے تو میں نے حضور کے سامنے تعریفی کلمات ان کی میت پہ بول دیے کہ تیرے لیے اللہ کے ہاں اچھا اجر ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا تمہیں کس نے بتایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ام العلا اتنی شرمندہ ہوئی, اتنی ڈر گئی, کہتی ہیں اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں کامنٹس نہیں کیے. اور کچھ عرصے بعد ام العلا نے خواب دیکھا جس میں ان کو پانی کا ایک بہت بڑا چشمہ دکھایا گیا. حضرت عثمان بن مظعون کے حوالے سے انہوں نے پھر اپنے خواب کا ذکر نبی علیہ السلام سے کیا, تو آپ نے فرمایا یہ اس کا عمل ہے, یعنی وہ خواب میں بعد میں پتا چلا, غیبی خبر خواب کے ذریعے پتا چلی, تب نبی علیہ السلام نے انڈورس کیا. تو باقی یہ تو اندازہ ہی لگائے جا سکتے ہیں. اسلامک بینکنگ سے منافع لینا جبکہ ہمیں کنفرم نہ ہو کہ وہ حلال ہے. اسلامک بینک اگر پیورلی اسلامک بینک ہے جو منی اگینسٹ گڈس کا کام کر رہا ہے, برانچ نہیں جس طرح میزان بینک ہے یا دبئی اسلامک بینک ہے, تو اس سے آپ لے لیں, وہ پروفٹ کتنا سارا پروفٹ ہے یار, نہ ہونے کے برابر ہے. اس سے تو مشکل سے آپ کی وہ جو پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے وہی کور ہوگا اور زکات نکلے گی, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نکلے گا کچھ نہیں. بہتر ہے کسی کاروبار میں لگائیں, بہت تھوڑا پروفٹ ہوتا ہے. باقی میری ویڈیو دیکھ لیں اسلامک بینکنگ کے اوپر. میں اسکاٹ لینڈ میں مقیم ہوں, وہاں ہم اپنی کمائی کی بچت پر ٹیکس ادا کرتے ہیں. کیا ہم اپنی کمائی پر الگ سے زکات دینی ہوگی؟ جی دینی ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ جو ٹیکس آپ کا ہے وہ ان ملکوں میں اس کا مصرف وہ تو نہیں آیا نا, جو قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکات کے جو 8 مصرف آئے ہیں ان میں تو وہ خرچ نہیں ہو رہا نا, اس لیے آپ لادہ سے اپنی زکات ضرور نکالیں. ان قرآن دیر از اے ورس انک لا تسمع الموتا, بالکل ہے. تو ہم السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی السلام علیکم یا اہل القبور کے اندر کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مردے سنتے ہیں؟ یہ تو ان پہ ہم سلامتی بھیج رہے ہیں, وہ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. یہ آخرت کے ساتھ, برزخ کے ساتھ تعلق ہے, اس کا فزیکلی سننے یا نہ سننے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی سماع موتا پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پروفٹس کو کوئی پاورز دی جاتی ہیں قبر کے اندر, کوئی پاورز وغیرہ نہیں ہے, ہمارا صلوات و سلام پہنچتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. باقی سب کہانی ہے جو منسوخ ہوئی. قرآن کی تعلیمات بیرونی ممالک کے بچوں کو پڑھانا اور معاوضہ لینا جائز ہے؟ تفصیلی جواب, تفصیلی جواب میرا پہلے بھی آیا ہوا ہے. ایم ٹی جے جب یہ لانچ ہوا تھا نا, مولانا طارق جمیل صاحب کا جو برانڈ تھا, اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. ذریعہ معاش جو دین کو بنایا جاتا ہے سبسسٹنس لیول کے اوپر قرآن کی تعلیم کے ذریعے, اس میں میں نے سارے دلائل اس میں ذکر کیے تھے, تو وہ آپ کر سکتے ہیں, جائز ہے. بخاری مسلم میں احادیث اس کو سپورٹنگ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام القاسم ہے, بانٹنے والا, وہ اب کیا بانٹ رہے ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں ہم اس کی وجہ سے ان سے مانگتے ہیں. بریلویوں سے کہیں کہ یہ جہاں لکھا ہے وہاں سے جا کے پڑھے تو صحیح, آپ کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں آپ کے علماء جو قادیانیوں کے مربی ان کے فالوورز کو دھوکہ دیتے ہیں. میرے بھائی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, یعنی ٹرو انڈرسٹینڈنگ, اور دیتا اللہ ہے. واللہ معطی وانا قاسم, دیتا اللہ ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں. کون سی چیز تقسیم کر رہا ہوں؟ علم دین, اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے. اب انہوں نے آخری ٹکڑا اٹھا لیا کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. سرکار اس طریقے سے اگر آپ دین کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا تو پھر کوئی اینڈ نہیں ہوگا. پوری بات لینا کہ اللہ تعالیٰ دین اپنے پیغمبر کو دیتا ہے اور وہ آگے تقسیم کرتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں. اگر آپ تقسیم کرنے سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ نبی اسلام کے پیچھے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو نبی اسلام جب دائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو سارے صحابہ حافظ ہو جاتے تھے, اور بائیں طرف پھیرتے تھے تو سارے ناظرہ ہو جاتے تھے, نہیں. اصحاب صفا کا چبوترہ آج بھی موجود ہے جو بچارے تعلیم حاصل کرتے تھے. جی ہاں, مسند احمد میں حدیث ہے کہ بعض کافر جن کے پاس پیسے نہیں تھے نا, رقم نہیں تھی نا, انہوں نے اپنی جان بخشی کے لیے فدیہ یہ رکھا گیا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے, تو نبی اسلام سلام پھیر کے سکھا دیتے ان کو, صحابہ کرام سکھا دیتے. اس طریقے سے ہوتا ہے.

پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں, وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں, دانش کی موت میں بھی نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کمال میوزک دے. ایموشنل چیزوں سے آپ یعنی اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ جی اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, اب خلافت کے امور تم نے میرے سپرد کر دی ہیں, تو ظاہر ہے کہ اب میں نے بچوں کو تو کھلانا ہے کچھ, تو میرا کوئی وظیفہ مقرر کرو. تو صحابہ نے مشورے کے بعد ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا بیت المال سے, وہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر مسلمانوں کے امور خلافت کو چلائیں گے اور اس کے بدلے میں مسلمان عوام ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. سرکار آپ ذرا نوٹ کریں, یہ تو آپ تو اسے توہین سمجھیں گے, یعنی مسلمان چندہ دے کر بیت المال کے ذریعے اپنے خلیفہ کا خرچہ اٹھائیں گے. اور خلیفہ کون ہے؟ اس امت کے چار جو ٹاپ کے انسان ہیں نا اس امت کے, ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین, خلفائے راشدین, ان میں سے ایک ہے. اور آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی ایک عام صحابی بھی ہو نا, ادنا صحابی, اور اس کی مثال وہ حضرت واشی سے دیتے ہیں جنہوں نے اینڈ پہ اسلام قبول کیا, قاتل حمزہ تھے جو, ان کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک ہے وہ گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث, کتب, ابدال نہیں پہنچ سکتا. یہی کہتے ہیں نا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ امیجن ہی نہ کریں ان کا مرتبہ کیا ہوگا. آپ اپنے بابوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں مسلح چکیا تو سونا؟ ہاں؟ کوئی عقل سے کام لے. وہ پھر پی کے نے ٹھیک کیا نا ان کے ساتھ, وہ ہم نے وہ بھی ویڈیو ساتھ چلائی ہے اس کے. ہاں جی, ہاں جی, وہ رانگ نمبر والی کہ جی آپ لوگ پھر ہم سے چندہ کیوں لیتے ہیں, ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے؟ اور اللہ کے فضل نہ دنیا نے سارے بزرگان دین نہ پاکستان ہی دبے ہوئے نے, اور سب سے زیادہ قرضہ بھی پاکستان ہوتے ہیں. لاؤ تو سونا. حضور کشف المعلوم میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے, وہ تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا؟ اور کہتا ہے اور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی, بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی, تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ اچھا جواب. ہری اوم, ہری اوم, ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر. تو سونا, تو سونا, کوئی سونا نہیں تھی سرکار. اور ایسی ایسی یہ کہانیاں سنائیں گے کہ جی بزرگ جناب وہ فجر کی نماز مکے شریف پڑھتے تھے, زہر مدینہ شریف, عصر جا کے بیت المقدس, پھر اگے پھر بغداد اجمیر بھی شروع ہو جاندے ہیں. ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی الاسلام جتنا عرصہ مکہ شریف رہے ہیں کبھی آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی ہے, یا مدینہ شریف رہے ہیں تو آپ نے مکہ شریف جا کے نماز پڑھی ہے کسی صحابی نے؟ الٹا صحیح مسلم میں آتا ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے, بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ کیا, وہ گاؤں سے دور سے آتے تھے نماز میں, ان کو تردد تھا, سفر کرتے تھے, نبی الاسلام نے جب چوراہے پہ ان کو دیکھا, پوچھا تو ان کا, یا رسول اللہ مسجد کے قریب شفٹ ہونا چاہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا. حضور نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جانا, کیونکہ تمہارے قدموں کی جو خاک ہے نا, ہاں جی, وہ تمہارے گھوڑے کے نتنوں میں جو لگے گی نا اس کو بھی کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور یہاں پہ جناب غوث قطب ابدال جو ہے وہ اڑا کریں گے اور مریدنیوں کو کیچ کریں گے. جی غیر مارا مریدنیوں کو. او ایک اور کہانی بات ہے جڑا کہ میں جناب بخارے سے چلا تھا, تو چبارے تو چلی اداد میں تو نہر والے پل تے آ کے ملے اسی. بات ہے کرنے والی. دیکھیں اوکھے ویلے بزرگ کام آمدے نے. او کہانی بات. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیع للہ چو گدائے مستمن المدد خاہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کا باعث ہے. کہا, تو از چبارا آم دی من از بخارا آم دم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل. اونی بھائی کام آمدے باہر کھڑے نے بزرگ سارے میں علمی طور پہ اونی کام آمدے. اور وہ دیکھیں اگر انہوں نے نگاہی مارنی تھی تو بخاری بیٹھ کے نگاہ مار دیتے نا. ابھی وہ ان کے جو ماننے والے وہ کہیں گے نہیں جی اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے وہ اس مریدنی کو پکڑ کے نیچے اتارا تھا. پھر کیا لینا ہے نہیں دور جی انہوں اسے پتا لگ گیا اتوں نگاہ مار کے انہوں تھلے لینڈ کرا لینا. ہاں کیوں آیا تھے؟ اسی واسطے ہی آیا سی. تو بات کرنے والی کریں. حضرت امیر حمزہ کا جب مسئلہ ہو رہا تھا عہد کے میدان میں, اس میں نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ان کے ساتھ کیا کہ ان کی حفاظت فرمائی ہو. آپ لوگوں کی باتیں ہم پھر کمپیریزن تو ظاہر قرآن و سنت سے ہی کروائیں گے نا. آپ ہی ہمیں کہتے ہیں جی وہ شریعت کے مطابق چیزیں پیش کرتے ہیں ہم, صوفیاء کی جو ہیں وہ لے لیں دوسری آپ چھوڑ دیں. تو یہ پیش کر رہے ہیں سب کہانی ہی نکل رہی ہے نا آپ کی. کس کس قسم کی چیزیں آپ نے جو ہے وہ بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں. چلیں ہم بزرگوں کو ایک ٹن حسن زن رکھتے ہوئے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا یا ان کی کتابوں میں کسی نے ڈال دیا ہوگا, لیکن آپ لوگ تو ان کی طرف یہ کہانیاں منسوب کر رہے ہیں نا. تو ہمیں پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا اس اعتبار سے رد کریں. ایک اور کہانی باز ہے جی, وہ کہتا ہے جناب وہ دیکھیں جی محمود غزنوی کو جو ہے نا وہ جب ابو الحسن خرقانی سے مل کے آئے تو ان کو ایک کرتا دیا جی انہوں نے جبا, اور انہوں نے کہا جدو کوئی مصیبت آوے نہ تے اے جبے نو اگے کر دیں. تو سومنات پہ جب وہ آخری دفعہ حملے کے لیے جا رہا تھا تو کتنی دفعہ فتوحات نہیں ہوئی تو اس نے وہ جبہ اٹھا کے دعا کی فتح ہوگی. رات کو بابا جی خواب میں آئے, انہوں نے کہا کہ جی تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, اگر تو یہ کرتا اٹھا کے دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس ایریے میں کوئی کافر باقی نہ رہے سارے مسلمان ہو جائیں تب بھی یہ ہو جانا تھا. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں قریش مکہ نے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیا سب نے؟ ابو جہل کیوں کفر کی موت مار گیا؟ اور کیٹاگوریکلی آپ کہہ رہے ہیں قیامت تک. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتا صحابہ کے پاس موجود تھا. سیدہ اسما بنت ابی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھوون جو ہے وہ مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. کالا وہ جبہ تھا کسروانی تیالسی. تو صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں وہ کرتا لے جاتے اور جا کے کہتے کہ یہ سارے قیامت تک کے لیے مسلمان ہو جائیں اس کرتے کو دیکھنے کی برکت سے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں, تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا, ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو, آپ خود کر رہے ہیں. آپ ایسی, اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے, کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں, انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. خدا تو سب کا ایک ہے, لیکن جس خدا کا تعارف پیغمبروں کے ذریعے, وحی کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے ہوا ہے, وہ خدا اور ہے. اور جس کا تعارف ان بابوں نے کروایا ہے نا, وہ کوالٹیز ہمارے اس خدا کی نہیں جس کا تعارف ہمیں اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. میں انگلینڈ میں سب وے ریسٹورنٹ چلاتا ہوں, وہاں چکن کے ساتھ پورک کا گوشت بھی سینڈوچ میں رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ زیادہ تر آبادی غیر مسلم ہے. اب میں کیا کروں میرے بھائی, جو آپ اپنی کوئی اور ڈھونڈیں, ہم تو اب آپ کو کس طرح لائسنس دے دیں, آپ تو ڈوبیں گے ہمیں بھی ساتھ ڈبوئیں گے, ہم کیا کریں, تو کوئی اور جاب دیکھیں میرے بھائی. رمضان مبارک کی آمد آمد سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان میں دوسرے اکثر اسلامی ممالک سے ایک دن بعد روزہ ہوتا ہے, کیا شب قدر بھی الگ الگ ہوتی ہے؟ ایک فرشتے ایک رات پہلے آئیں گے پھر اگلی. میرے بھائی یہ تو اس کو تو چھوڑ دیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو آسمان دنیا پہ اللہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اگر آپ گھڑی کا ٹائم سورج کے اعتبار سے بھی لیں تو سعودی اور پاکستان کے ٹائم میں دو گھنٹے کا تو فرق ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور ہیں, ان کو فزیکل ورلڈ میں نہیں دیکھا جاتا, اس لیے ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اس کا فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سب چیزیں متشابہات ہیں, صرف ہمیں ایمان لانا ہے. ہم ان چیزوں کو کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. اس سے بڑی بڑی چیزیں ایمان بالغیب والی ہم نے مانی ہوئی ہے نا, فرشتہ تو نہیں ہم نے دیکھا, مانتے ہیں نا. آپ بے شک کسی کی قبر میں کیمرہ بھی لگا لیں, سی سی ٹی وی, قبر کا عذاب دیکھ سکتے ہیں. تو پھر ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے, اس طرح کے سوالات جو ہے نا ان کو اوائڈ کیا کریں. ایک حدیث کا مفہوم سنا ہے کہ سفر سے پناہ مانگنی چاہیے, جس سفر ختم ہو وہ واپس آ جائے. تو جو لوگ سیاحت کرتے ہیں, یہ کمزور روایت ہے لیکن یہ جو آپ سفر جو ہے وہ اس اعتبار سے تو تکلیف دہ چیز ہے, اس لیے اس میں نماز بھی مختصر کی گئی ہے. باقی سیاحت کرنا تو قرآن میں آیا ہے, اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو اگر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں تو وہ شہادت کی موت ہے. وہ تو سورۃ النساء میں بھی آیا ہے, صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے, چاہے بستر مرگ پہ بھی موت آ جائے اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا رکھتا ہے تو وہ شہید لکھا جائے گا. باقی سیاحت کے دوران موت اگر کوئی ایڈونچر کرتے ہوئے آئی ہے نا, وہ شہادت کی موت نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی آپ ون ویلنگ کوئی بندہ کر رہا ہے یا اوور سپیڈنگ کر رہا ہے موٹر وے کے اوپر اور ٹائر پھٹ گیا ہے اور جا کے لگ گیا ہے, وہ شہادت کی موت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ عبرت کے لیے, آپ میری اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ ایون آپ مندر, کلیسا, پرانے کھنڈرات, ان کا تو سورہ النور کے اندر, سورہ حج کے اندر ذکر موجود ہے کہ جاؤ وہاں پہ عبرت حاصل کرو. کریں عبادت, نہ کریں بتوں کی جا کے, ویسے آپ سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں. سیرو فی الارض, یہی تو قرآن میں آئے. حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی اولاد اور خاندان والوں کربلا میں کیوں سال لے کے گئے تھے جبکہ اندیشہ تھا کہ جنگ ہو سکتی؟ کربلا نہیں لے کے گئے تھے میرے بھائی, وہ تو جا رہے تھے کوفے, کیونکہ کوفے میں حضرت علی کے چاہنے والے موجود تھے, دارالخلافہ وہاں پہ شفٹ ہوا ہوا تھا, حضرت علی کے مخلص ساتھی وہاں موجود تھے, وہ چاہتے تھے میں کوفے میں جاؤں, وہاں سے جا کے جمعیت اکٹھی کروں اور اپنی دعوت کو آگے بڑھاؤں. وہ تو ان کو تو پہنچ نہیں دیا گیا, اس لیے وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے تھے, جس طرح نبی علیہ السلام مکے سے مدینے چلے گئے تھے اپنی دعوت کو لانچ کرنے کے لیے. آج کل جو الیکشن سے الیکٹ ہو کے حکمران ہے, اس کی اطاعت کس حد تک ہے؟ اطاعت چاہے الیکشن سے ہو, چاہے خلیفۃ المسلمین ہو, خواہ وہ خلفۂ راشدین ہی کیوں نہ ہو, وہ مشروط ہے قرآن و سنت کے ساتھ. قرآن میں آیا نا, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, یا ایہا الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. لیکن وہ کھلی چھٹی نہیں حکمران کو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر حکمران سے بھی تمہارا تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو, اسی کا پھر انجام بھی بہتر ہونے والا ہے اگر تمہاری یہ اپروچ یہ والی ہوگی. تو آج کے حکمرانوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے اطاعت اسی معاملے میں کرنی ہے جو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہے, جو مخالفت والی ہے تو اس میں تو کوئی نہیں ہے. اکثر عوام ٹریفک کے سگنل توڑ دیتے ہیں جو قانون کی خلاف ورزی ہے, اس پر بھی گناہ ہوگا. مجھے یہ بتائیں, یہ ٹریفک سگنل توڑنے کی وجہ سے آپ نے کوئی بندہ نیچے دے دیا, پھر کیا ہوگا؟ اس کی طرف سبب تو ہے نا. 120 کی اسپیڈ کے لیے ایک روڈ ڈیزائن ہوئی ہے, آپ اس پہ 160 پہ چلا رہے ہیں اور آپ کا ٹائر برسٹ کر جاتا ہے اور مر جاتے ہیں آپ, اور کسی دوسرے تین چار گاڑیوں کو بھی مخالف سم سے جو گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ جا کے ٹکرا جاتے ہیں, تو الٹیمیٹلی تو اس طرف یہ جائے گی نا. دیکھیں یہ جو میں کہتا ہوں کہ انسان کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں نا, میں سمجھتا ہوں اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے یہ ٹریفک کے قوانین ہیں, جتنے سوچ سمجھ کے ان کو ایوالو کیا گیا. تو ان کے توڑنا اگلے بندے کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے, اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے والی بات. یہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم لوگ اس وقت کالج میں پڑھتے تھے تو ایک بڑی مشہور شاعرہ تھی اسلام آباد کی, پروین شاکر, میرا خیال 35 ایئرس کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ آج بھی وہ سگنل کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے جس جگہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, سگنل ہی توڑا تھا ان کے ڈرائیور نے, 42 تھی. دیکھو نا پرانے لوگ تھے جان دینا. بس میرے سے کام تھی, میری 45 ہونے والی ہے, یعنی ینگ ایج میں ہی ہو گئی ہے. تو نقصانات تو ہوتے ہیں نا ان چیزوں کے, گناہ کا فتویٰ نہیں, لیکن گناہ یا گناہ کبیرہ کی طرف لے جانے والا کام تو ہے ٹریفک سگنل کو توڑنا. مفتی اعظم سعودیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ مارا جائے تو اس کا کوئی بلڈ منی والا چکر بھی نہیں ہوگا, وہ خودکشی کی موت مرا ہے جی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی تو دی ہے نا, اس کو بھی یوز کرنی ہے. یہ تو نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے تو آپ نے ساکٹ میں دو انگلیاں دے دینی ہیں, یہ تو نہیں ہونا. یہ کہانیاں آپ کو ہی کرائی گئی ہیں جی, حضرت خالد بن ولید نے زہر پی لیا. خدا دا نا جی, اللہ کے نبی کی موجودگی میں صحیح بخاری میں آتا ہے, یہودیہ نے جب دعوت کی اس میں زہر ملا دیا تو 7 کے قریب صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. خود نبی علیہ السلام کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا, وہ آپ نے پھر تھوک دیا, مرزانہ طور پہ آپ کو پتا چل گیا, لیکن وہ 4 سال تک آپ کی رگیں کاٹتا رہا. صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کی ڈیتھ بھی اسی زہر کے اثر سے ہوئی, آنری طور پہ آپ کو شہادت کی موت ملی. تو خدا کے لیے اس طرح کے معاملات آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ منسوخ کیے ہیں. پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس نے دنیا میں زہر پی کے خودکشی کی یا اپنے پیٹ میں چھرا کھبو کے یا بلندی سے گرا کے یا پھندا لگ کے, تو جہنم کی آگ میں آگ کا عذاب تو ہوگا, پیلل میں اس کے اوپر یہ عذاب بھی مسلط ہوگا کہ مسلسل وہ زہر پیتا رہے گا, مسلسل اپنے آپ کو کاٹتا رہے گا, مسلسل اپنے اوپر پھندا ڈالے گا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت. تو خالد ابن ولید نے پھر نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا, یہ معجزہ تو آپ نے کافروں کو کر کے نہیں دکھایا. عقل سے کام لیں. گھر میں ایک ہی ٹوائلٹ کموڈ بھی ہے, غسل بھی وہی کرنا ہوتا ہے, وضو بھی, تو کیا ہو جائے گا؟ اور اگر نہیں تو جو کچھ ہو چکا ہو جائے گا میرے بھائی. ٹوائلٹ شریعت کی روح سے صرف وہ جگہ ہے جس جگہ پہ پیشاب کیا جاتا ہے, بس. اٹیچ باتھ میں وہ باتھ ہوتا ہے, اس کے کارنر میں ٹوائلٹ ہوتا ہے, چاہے کموڈ ہو یا انڈین سیٹ ہو. پرانے زمانوں میں تو 2-3 اینٹیں استعمال کی جاتی تھی نا. اب ٹوائلٹ کی جو سیٹ الگ سے ہے نا, اس پہ بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے, باتھ روم میں بسم اللہ پڑھنا, جس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں نا آپ, بس وہی ٹوائلٹ ہے. اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ ٹوائلٹ نہیں ہے, جہاں پہ آپ غسل کر رہے ہیں یا وہاں پہ واش بیسن لگا ہوا ہے, بس اس سیٹ کا نام ٹوائلٹ ہے, دیٹس آل. اور وہ بھی اس وقت تک ناپاک ہے جب اس میں پیشاب ہے, اور جب آپ اس میں پانی بہا دیتے ہیں اس کے بعد وہ سیٹ بھی پاک ہے, پانی بہانے کے بعد, تو جس طرح باہر کی ٹائلیں پاک ہے. اس کے بعد پانی کی چھینٹے اگر اس پہ گر کے پڑے تو کوئی ناپاکی نہیں ہے. ہاں, پی ٹریپ میں جو پانی ہے وہ ناپاک ہے, اس میں بھی زیادہ پانی بہا دیا اور جو باقی پانی بچ جائے گا وہ بھی پاک ہوگا. اب ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھیں نا، اس طرح نہیں ہے کہ جس کی نسبت ہوگی کسی چیز کے ساتھ تو وہ اب مکمل طور پہ ہی ناپاک ہوگی ہے. کپڑے بھی اگر کسی کے ناپاک ہیں تو اتنا حصہ ناپاک ہے جس کے اوپر چھینٹے ہیں، اور وہ بھی خشک ہو گیا تو وہ کپڑا ناپاک ہے. لیکن اس ناپاک کپڑے کو آپ کے ہاتھ لگ گئے، ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ گیلا نہ ہو. اس طرح آپ پہ غسل فرض تھا اور آپ نے تولیے کو یا کپڑوں کو آگ لگایا، وہ ناپاک نہیں ہوں گے، کیونکہ غسل جو فرض ہوا ہے وہ آپ تو ناپاک ہے ہی نہیں ہے، وہ صرف حکمن نجاست ہے. جس طرح وضو کا نہ ہونا یہ حکمن نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے، ورنہ تو بے وضو شخص مسجد میں بھی نہ بیٹھ سکے. وضو تو پروٹوکول صرف نماز کا ہے، ویسے آپ پاک ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جنبی تھا، مجھ پہ غسل فرض تھا اور میں باہر نکلا تو نبی الاسلام بھی مجھے مل گئے، تو ہم ساتھ چلنا شروع ہو گئے. آپ الاسلام مجھ سے گفتگو کرنے لگے تو مجھے فوراً یاد آیا کہ میں تو ناپاک ہوں. میں چپکے سے کھسکا، غسل کرنے گیا، تھوڑی دیر بعد آیا تو حضور نے کہا بھی کدھر چلے گئے تھے؟ کہا رسول اللہ میں ناپاک تھا. تو آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. تو جس پہ غسل فرض ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم ناپاک نہیں ہو، یہ حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے. حقیقی نجاست ہے پیشاب لگ جائے کپڑوں پہ یا جسم پہ. وضو اور غسل کا نہ ہونا یہ حکمی نجاست ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اعتکاف میں تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے بسترا پکڑا دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں. آپ نے میں حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. یہ چیز اسلام نے بتائی یار. یہ جو قرآن میں ہے نا کہ آپ نے ناپاکی کی حالت میں عورتوں سے دور رہنا، تو اس سے مراد ہے ان سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا. باقی یہ نہیں ہے کہ وہ جی پہلے وضو کریں گی اور غسل کریں گی اور پھر جناب روٹی پکا کے دیں گی، ٹھیک ہے نا. وہ کتنے مشہور کیا جی، ساڈے جیڑی ہوندی سی نا جی دادی، وہ دادے نو نا وضو کرنے تو بعد روٹی پکا کے دیندی سی، اور رزلٹ یہ نکلا کہ نہ دادے نے قرآن پڑھیا تے نہ دادی نے پڑھیا. وضو سنبھال کے پھر اپنا کڈیا کہ جی وہ چوں، نہ دادے نو پتا قرآن کے لکھا، نہ دادی نو پتا. کیا دین سیکھنے کے لیے استاد کا ہونا لازم ہے؟ اس میں پیری مریدی والی بات ہے. استاد تو ہے نا جی، کیوں نہیں، کتاب استاد ہے، کتاب کی تفسیر لکھنے والے علماء آپ کے استاد ہیں. میں تو آج بھی اپنے ان استادوں کی اتنی عزت کرتا ہوں جن کے میرے اوپر احسانات ہیں. ابھی اس جمعے والے دن میں ایک جگہ ہمارے اکیڈمی کے ممبر ہیں، ان کے نکاح شادی کی سرمنی تھی، تو میں وہاں پہ گیا. تو اب وہاں پہ وہ مولانا جو آئے ہوئے تھے، بریلوی وقتب سے تعلق رکھتے ہیں، سینئر، مجھے یاد ہے 99 یا 2000 کی بات ہے آلموسٹ، میں پہلی دفعہ ان کی مسجد میں گیا تو وہ نئی لائبریری جہلم میں پہلی بنی تھی، تو میں بخاری شریف کی پہلی جلد ایشو کروا کے لایا تھا پڑھنے کے لیے. وہ 13 جلدوں پہ صحیح بخاری، تفہیم البخاری کے نام سے نا، غلام سور رضوی صاحب کی، فیصلہ آباد والے وہ تھی. تو میں نے ان کو پھر وہ یاد کرایا، میں نے کہا جی میں آپ سے لے کے گیا تھا مسلم شریف بھی، ان کو یاد آیا. اب جب نکاح میں نہیں پڑھایا، ظاہر ہے خواہش تھی، نکاح کے بعد جب دعا کا موقع ہے تو میں نے اپنے اسی بریلوی استاد سے کہا کہ آپ دعا کروائیں. وہ نہیں کروا رہے تھے، میں نے کہا نہیں کروائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار. تو استاد کی عزت تو اپنی جگہ ہے. اب استاد کے موڈ چینج ہو چکے ہیں، یہ ورچوئل یونیورسٹیز جو ہیں. گورا تو یہ بات سن کے آپ کا مذاق اڑائے گا، جب گورے کو یہ پتا چلے گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تعلیم تب حاصل کرنی ہے جب ٹیچر سامنے فزیکلی موجود ہو. کہے گا اپنی عقل کا علاج کراؤ، ابھی یہ کرونا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اب تو ورچوئل تعلیم والا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس کے لیے فزیکلی استاد کا ہونا تو ضروری نہیں ہے. ہمارا تعلق ضلع ثوابی سے ہے، ہم نے وہاں پر سنت طریقے سے نماز شروع کی تو امام مسجد نے ہمیں بچوں سمیت مسجد سے نکال دیا. یہ دیکھ لیں کیڑی جتنے دل ہیں ان لوگوں کے، ان کی ذاتی جاگیریں مساجد بن چکی ہوئی ہیں. ویسے ہی دوسرے مقابلے فکر کے لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ جی آئیں ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، اور امید یہ لگ جاتی ہے کہ یہ نماز پڑھیں گے تو کل کو چندہ بھی دیں گے. جن کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے نا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تھوڑا سا آئمہ مساجد اور خطبہ کی آپ خدمت کر دیں. ہاں جی، تو انشاءاللہ تعالی اگلے دن لائف سٹوری میں ایک بابا جی آئے ہوئے تھے ہاں ہزارہ سے, تو وہ کہہ رہے تھے میرے کچھ پیسے تو لگے ہیں اتنے ہزار روپیہ, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسجد میں سکون ہو گیا, نماز اب وہ مولوی آستہ پڑھاتا ہے. تو یہ تالیف قلب کے لیے مؤلفت القلوب اس وقت بھی ہوتے تھے نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی. باقی جنہوں نے بھی حرکت کی ہے نا جی, تو یہ ہمیں اخلاق نبوت یہ لوگ سکھاتے ہیں, اکرام مسلم کی بات کرتے ہیں. اب یہ زیادہ تر وہاں پہ تو تبلیغی جماعت یا جو بندی ہے نا, آپ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یار آپ لوگ اپنے ان بھائیوں کو اپنے ہی بہنوں کو مدارس سے نکال دیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے, تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو جب آپ لوگ حرمین میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو سعودیہ والوں کو تو چاہیے کہ بغیر رفع الیدین والوں کو اور آہستہ امین کہنے والوں کو ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیں, تو یہ آپ کو اچھا لگے گا. ویسے تو آپ ہمیں بڑی کہانیاں کرواتے ہیں جناب کے لیے, سب میرے نبی کے طریقے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ بھی اللہ نے زندہ رکھا, اللہ کے نبی کا یہ طریقہ بھی زندہ رکھا, یہ بھی رکھا. جب کوئی دوسرے طریقے پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ ان ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے جو آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, یہ کوئی کافروں کی کتابوں میں تو نہیں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا, تو یا پھر آپ بخاری مسلم سے انکار کر دیں. اور پھر تین آئمہ آپ جن بڑے چار آئمہ کو مانتے ہوئے فقہ کے اندر, ان میں سے تین تو رفع الیدین کے قائل ہیں, امام مالک, امام شافعی اور احمد بن حنبل. امام حنیفہ کی طرف آپ نے چلے وہ ایک چیز منسوب کی ہوئی ہے, تو کیا وہ اہل سنت کا آئمہ نہیں ہے؟ دوسری طرف تو آپ بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی جب ہماری حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی تو 400 سال تک ہم نے خانہ کعبہ شریف میں 4 مسلے ڈال کے رکھے, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی. یہ فخریہ بتاتے ہیں, اس بدعت کو فخریہ بیان کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے 100 سال ہوئے ہیں یہ بدعت بھی ختم ہو گئی. سعودی حکومت کی جہاں کئی کمزوریاں یہ ان کی پازیٹو چیز ہے. تو 4 مسلے آپ نے اسی لیے ڈالے ہوئے تھے نا کہ آپ باقی 3 کو بھی ٹھیک سمجھتے تھے. آج اگر کوئی یہ کام کرتا ہے آپ ان کو مساجد سے ہی نکال دیتے ہیں, مدرسوں سے ہی فارغ کر دیتے ہیں. یہ آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا وہ گمراہی پر ہیں, تو آپ ان کو اپنے گمراہ کن عقیدوں میں مضبوط کر رہے ہیں. اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ کوئی بندہ چھوڑ دے گا؟ جس کو جو بات سمجھ آئی ہے وہ اسی طریقے سے لے کے چلے گا. اور چلاکی ہوشیاری ان کی آپ دیکھیں, رائے ونڈ میں چونکہ بیرون ملک سے جتنی جماعتیں آتی ہیں وہ سب رفع الیدین کرتے ہیں, عرب ملکوں کے لوگ. یہ وہ بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کے, یہ انہوں نے میرے سامنے بات کی تھی کمرے میں کہ یہ جو فقہ حنفی ہے یہ اجمیوں کی فقہ ہے, جنہیں قرآن حدیث آتی ہے نا وہ نہیں اس فقہ کے اوپر عمل کرتے. تو عرب ملکوں سے جتنی جماعتیں رائے ونڈ میں آتی ہیں, ہوشیاری دیکھیں ان کی, وہ بیرون کی مسجد علاق بنائی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی 2 بنائی ہوئی تھی کہ یہاں پہ بیرون کے لوگ پڑھیں گے, یہ اندرون کے پڑھیں گے, اور کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے, بیچ میں ایک گلی ہے بس. ادھر بیرون کی مسجد ہے, ادھر اندرون کی مسجد ہے, کیونکہ اندرون والے سارے جو ہیں نا وہ ہیں حنفی, بغیر رفع الیدین والے. ان کو یہ خطرہ پڑتا ہے یہ وہاں چلے گئے, عربیوں کو انہوں نے دیکھا تو ان کو کہیں رفع الیدین کا وائرس نہ لگ جائے, مدنی وائرس پازیٹو. کیسے چلاک ہیں, کتنے ہوشیار ہیں. تو وہ جماعتیں کیوں آپ نے ٹھہرائی ہوئی ہیں وہاں پہ؟ نکالیں پھر ان کو بھی, مسجدیں الگ کی ہوئی ہیں. تو ادھر بھی مدرسے میں پھر آپ کر لیں کہ رفع الیدین کرنے والوں کو الگ ٹیچر آپ ہائر کر دیں اور بغیر رفع الیدین والوں کو الگ. لیکن مدارس سے نکال رہے کیوں ہیں؟ مسجد سے نکالنا تو یہ کافروں کی صفت بیان ہوئی ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں, مسجدوں کی خرابی چاہتے ہیں. تو کیا آپ مسلمان نہیں سمجھتے؟ تو یہ ایٹیچیوڈ اگر آپ رکھیں گے تو ٹھیک ہے, آندہ آنے والی نسلیں جو ہیں پہلے دین سے برگشت ہیں, ان سب کا وبال پھر آپ لوگوں کے اوپر ہوگا. واٹ از یور اوپینین ریگارڈنگ ٹائم ویلو آف منی؟ ٹائم ویلو آف منی اگر منی کے اگینسٹ ہے نا پھر تو حرام ہے, لیکن منی اگر گڈس کے اگینسٹ ہے پھر وہ کاروبار کے اس میں آئے گی. اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. لمبا عرصے تک بریلوی حنفی رہنے کے باوجود آج جب صرف مسلمان ہوا ہوں تو اکثر دل میں خیال آتا ہے کہ امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی وغیرہ کیا یہ لوگ ہمیں نظریات دے کر امت میں بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ بنے یا ان کی خدمت بھی کچھ اسلام میں ہے؟ بگاڑ نہیں پیدا کیا, ان کی طرف چیزیں منسوب ہیں. یار آپ کو ان اماموں کی فکر ہے, آپ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جنہیں قرآن میں کہا گیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, دنیا اور آخرت میں وہ وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی لوگوں میں ہیں. دنیا میں اس وقت سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ ہو رہا ہے. بت پرست اتنے نہیں ہیں جتنے عیسائی مشرک ہیں, پونے 2 ارب کے قریب کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ملا کے. تو کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی دل میں نفرت رکھتے ہیں؟ یا ہم مانتے ہیں کہ ان کی یہ تعلیمات ہیں؟ تو یہ تو شاہی کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ. اللہ نے ان کی صفائی بیان کی ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم کے روپ میں آ گیا دنیا میں. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے, یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ کا توحید بھرا خطبہ اللہ نے قرآن میں نقل کر کے صفائی پیش کی ہے کہ جیزس کرائسٹ کا کوئی لینا دینا نہیں, وہ تو امام الموحدین تھے, یہ نصارہ نے ان کی طرف غلط چیز منسوب کی ہے, لہذا ان آئمہ کا کیا لینا دینا ہے. مسئلہ 197 میرا ریکارڈ ہے, جس میں میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ سے چاروں آئمہ کے اقوال بتائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو, دین کو کتاب و سنت سے حاصل کرو, یہ ہمارے فتوے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی. اور امام حنیفہ کا تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ میرا کوئی فتویٰ ایسا بیان کرے جس کی دلیل اسے معلوم نہ ہو, صرف یہ کہہ کہ ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. امام حنیفہ تو یہ کہہ رہے ہیں, اور تقی عثمانی صاحب کے جو ابا جی تھے ان کے جو استاد ہیں شبیر احمد عثمانی صاحب, جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا, وہ مفتی شفیع صاحب کے استاد بھی ہیں, انہی کی نسبت سے مفتی شفیع صاحب نے اپنے بیٹے کا نام تقی عثمانی رکھا, شبیر احمد عثمانی. وہ محمود الحسن دیوبندی کا جو ترجمہ ہے نا اس کے وہ حاشیے میں وہ سورہ لقمان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو آیا کہ دودھ چھڑانے کی عمر جو ہے وہ بچے کی 2 سال ہے, لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. اور امام حنیفہ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے اگر میرے فتوے کی دلیل نہیں پتا تو وہ اس چیز کو آگے لے کے چلے. اور پھر دوسری بات, امام حنیفہ کے پاس کون سا الگ قرآن تھا جس میں 2.5 سال لکھی ہوئی تھی؟ قرآن کے خلاف بھی کوئی دلیل ہو, حدیثیں ہی تو اسی جان چھڑا لینا کہ ساڑیاں گواچ کی ہیں. قرآن تو 2 گتوں میں ہے نا, جو قرآن میں مسئلہ آ گیا ہوا ہے اس میں کون سی آپ نے روایتیں لے کے آنی ہیں جو قرآن کے خلاف ہوں گی؟ میں نے آپ کو متعدد بار خواب میں, او یار چھڑ دوں, خوابوں تو باہر نکلو, دنیا بدل گئی ہے. دعا کیا کرے بس, باغ فدق کا انتظام پہلے دو خلفاء کے دور میں, یہ باغ فدق کے اوپر میری ویڈیو آ چکی ہے. وضو میں سگریٹ پیتا ہو کوئی, وضو کرتے ہوئے نہیں, بعد نہیں لکھا ہوا سرکار, وضو میں, چلیں ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں. وضو کے بعد, وضو توڑنے والی چیز سگریٹ نہیں ہے, گالی سگریٹ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت ایک سوال ہوتا تھا, کیا ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جو قرآن و سنت میں آئی ہیں, ہوا خارج ہونے سے, مزی سے, پیشاب سے, اور شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگ جائے بغیر کپڑے کے, اس سے, اونٹ کا گوشت کھانے سے, یا غافل ہو کے سو جانے سے, بس باقی نہیں. کیا پیغمبر بھی شریعت کے پابند ہوتے ہیں؟ اگر پابند ہیں تو پیغمبر نے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ پیغمبر شریعت کے پابند ہوتے ہیں, لیکن کچھ شریع احکامات اللہ تعالیٰ نے انہیں آنری طور پہ دیے ہوتے ہیں, اور صرف ان کو اس اعتبار سے آسانیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ مشکلات بھی ان پہ ہوتی ہیں. جس طرح نبی علیہ السلام پہ تہجد کی نماز فرض تھی, امت پہ نہیں ہے. ایکسٹرا چیز آپ کے ساتھ اٹیچ تھی. کچھ خصوصیات ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ آپ سو جاتے فجر کی سنتیں پڑھ کے یا تہجد کی نماز کے بعد, حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنتی, بہت اونچے نہیں, نارمل. اور پھر آپ اسی حالت میں جا کے نماز پڑھاتے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا, آپ نے فرمایا ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے. اب یہ پروٹوکول ہے, باقی شریعت کے وہ پابند ہیں, وہ تو قرآن میں واضح ہے. تین دفعہ سورہ الزمر میں, سورہ یونس میں, سورہ الانام میں, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے نبی تم فرماؤ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی خوف ہے اس بات کا کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ آپ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھتے ہیں, کبھی ان کا ترجمہ آپ نے پڑھا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول ایمان لے کر آئے اس پہ جو ان کی طرف نازل ہوا. سب سے پہلے نبی علیہ السلام خود ایمان لے کے آئے, والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لے کے آئے. اس کی تشریح بڑی پیاری کی تھی پیر نصیر الدین صاحب نے کہ محمد بن عبداللہ ایمان لائے محمد رسول اللہ پر. نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ تھے نا, تو محمد بن عبداللہ نے بھی کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کا. اکثر لوگ کہتے ہیں نماز میں حضور کیا پڑھتے تھے, یہی پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ ایک شخصیت بھی تو انسان کی حیثیت سے تو ہیں نا, نبوت تو آپ کا منصب ہے. جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں کیا تھا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایکسٹراڈنری اس طرح کی چیزیں بھی تو عوام کے سامنے نہیں رکھی تھی. تو سب سے پہلے نبی الاسلام ایمان لے کر آئے کہ میرے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے, میں نے اسے مانگنا ہے. تو پیغمبر بھی شریعت کے پابند ہوتے ہیں. باقی قرآن میں سورہ عذاب میں نبی کی بیویوں کے حوالے سے آئے کہ یہ خاص حضور کو اجازت دی گئی ہے. اچھا, حضور پہ ایک اور قدغن تھی جو آپ پہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان بیویوں کے بعد آپ کوئی اور عورت بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا سٹیٹس تو اب ختم ہو چکا نا, امت کی مائیں مان چکی. دیکھیں نا, تو حضور کو اجازت نہیں تھی کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے کوئی اور عورت کر لے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے فیسلٹی لے لی. لیکن مسلمان عرب میں جائیں سینکڑوں عورتیں کی ہوئی ہیں, چار طلاق دیتے ہیں پھر چار اور کر لیتے ہیں. اگر مردے میں سے روح نکل جائے تو جب میت کو لے کر جاتے ہیں تو وہ کیسے لوگوں سے مخاطب ہوتی ہے؟ میرے بھائی وہ میت کلام کرتی ہے, لوگ اس کو نہیں سنتے, جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. بخاری میں ہے اگر انسان اور جن سنے تو بے ہوش ہو جائیں. میت کلام کرتی ہے, ظاہر ہے وہ اس زبان کے ساتھ تو نہیں کرتی نا, اب وہ نئی دنیا میں داخل ہو گئی ہے, وہاں کے قوانین بالکل الگ ہیں, وہاں کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے, قبر میں زندگی کے لیے سانس کی ضرورت نہیں ہے, خوراک کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس دنیا کے جسم کی بقا کے لیے. تو آخرت کے معاملے بالکل الگ ہیں. وہ تو بخاری میں اور مسلم میں ہے کہ مردہ جو ہے وہ دفنانے والوں کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے, لیکن وہ سننا ان کانوں سے نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ برزخ میں معاملات کرتا ہے. ایک دوست جو اہل تشیع ہیں انہوں نے بتایا کہ حضرت عائشہ نے حضرت امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے تھے. جھوٹ ہے جی, انہوں نے کیوں برسانے تھے؟ وہ بیچاری تو انہوں نے تو ایون اجازت دی تھی قبر رسول میں دفن ہونے کی سیدہ عائشہ نے. تو امام حسن علیہ السلام کو یہ تو مرمان چونکہ مدینے کا حاکم تھا وہ بیچ میں آ گیا, یہ بنو امیہ نے چلائے تھے. سیدہ عائشہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جی اس معاملے میں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں کریٹیکل وہ ساری حضرت عائشہ نے روایت کی ہوئی ہیں. ہاں حدیث کے ساتھ جو ہے چادر والی حدیث مسلم شریف میں بھی آئی اور اہل تشیع کے ہاں بھی ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی الاسلام اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے کلر کی اوڑی ہوئی تھی جس پہ ہنڈیا کی شکل کے اونٹ کے کجاووں کی شکل کے ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے. اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا, پھر حسین ابن علی, پھر سیدہ فاطمہ مولا علی آئے اور نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے پانچوں چادر کے نیچے آگے تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف صاف ستھرا کر دے. آپ ذرا دیکھیں حضرت عائشہ بھی اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ حضرت عائشہ اس چادر کے نیچے نہیں ہے. انسان کے دل میں آتا ہے نا. یہ روایت مسند احمد میں ام سلمہ کے سے بھی آئی ہے, وہ بھی حضور کی بیوی نے روایت کی ہے. تو وہ کہتی ہے میں نے تو حضور سے ریکویسٹ بھی کر لی یا رسول اللہ مجھے بھی اس چادر میں شامل کرے. تو کہتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نے مجھے بھی شامل کیا, لیکن اس وقت شامل کیا جبکہ آپ اپنے داماد بچوں اور اپنی بیٹی کے لیے آلریڈی دعا کر چکے ہوئے تھے. یعنی سیدت ام سلمہ کو یہ غم تھا کہ مجھے شامل تو کیا لیکن اس دعا کا حصہ مجھے نہیں ملا. تو سیدہ عائشہ کو تو اہل بیت کی نشانوں کا پتہ تھا میرے بھائی. صحیح مسلم میں نے بتایا نہیں عمر تلے تین احادیث ہیں کہ ایک بندہ آ کے عائشہ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں موزوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, ان کا وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے, وہ تمہیں بتائیں گے. بیوی سے زیادہ کون قریب ہوتا ہے شوہر کے. تو حضرت عائشہ نے کوئی کنجوسی نہیں کی, انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب حضور کے اتنے کلوز تھے کہ سفر و حضر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے جب ان سے پوچھا تو مولا علی نے فرمایا کہ نبی الاسلام نے سفر میں تین دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی پانچ نمازوں تک موزوں پہ مسح کی اجازت دی ہے جب ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیے جائیں. آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ آج کے دور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ واریت ہے, ایتھیزم نہیں, جبکہ فرقہ واریت صرف پاکستان انڈیا بنگلہ دیش تک محدود ہے. سرکار یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ مجھے دنیا کا کوئی مسلمان بتائیں کہ جو کسی فرقے کی مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو, کسی فرقے کے مولوی کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. یہ فتنہ عالمی ہے. باقی تو دنیا میں ہر فتنہ ہی عالمی ہے, مہنگائی بھی عالمی فتنہ ہے, ایتھیزم بھی ہے, لیکن مسلمانوں کو جو خطرہ ہے ایتھیزم جو ہے یہ جائز اولاد ہے فرقہ واریت کی. فرقوں کے بزرگوں نے غلط دین دیا, ہمارے بچے اس دین سے متنفر ہوئے. ٹوکے والا جب دین ہوگا تو لوگ ایتھیسٹ ہوں گے نا. تو جب تک آپ اپنی صفائی نہیں کریں گے اس میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے. اچھا آپ کسی ایتھیس کو مسلمان کریں گے تو کون سا مسلمان کریں گے؟ بریلوی, دیوبندی یا حدیث؟ لے آ کے پھر اسی گندے تالاب ہی سٹنا چاہیے نا. چلو کر لو, کرنا کہیں وہ دیشو. ایک لمحے کے لیے سوچیں ہماری دعوت اس وقت دنیا میں موجود نہ ہو تو آپ کے پاس کون سی چیز ہے پیش کرنے کے لیے اسلام کی کہ جی آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ٹرو ریلیجن ہے. سارے فرقوں کا اسلام ہے. جتنے بڑے بڑے سپیکر ہیں آپ دیکھیں بہرحال وہ کسی ایک فرقے کے ساتھ چل رہے ہیں, چاہے وہ نیوٹرل بھی ہوں, کسی نہ کسی فرقے کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. تو دنیا میں جو مسجدیں بنتی ہیں آپ چلے جائیں, آپ نے تو تین ملکوں کے نام لیے, آپ یورپ میں جائیں, یورپ کے کسی آپ ملک کے اندر چلے جائیں, وہاں پہ بھی فرقوں کے اندر وہی لڑائیاں ہوتی ہیں مسجدیں چھیننے کے لیے جو پاکستان انڈیا میں ہوتی ہیں. صرف ایک ایج حاصل ہے کہ ہر فرقے والا نماز پڑھ سکتا ہے, اسے کوئی اوئے نہیں کرتا. وہ پاکستان میں بھی بیریئر ٹاؤن میں ڈیفنس میں آپ چلے جائیں کوئی آپ کو اوئے نہیں کرے گا. مولوی کی کوئی اوقات نہیں ادھر بھی ان جگہوں میں. بدماش یہ وہاں بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کا قبضہ ہے, جہاں پہ یہ خود ملازم ہے وہاں نہیں ہے. وہاں پہ بھی چونکہ ملازم ہوتے ہیں نا اس لیے کوئی نہیں منع کرتے, لیکن یہ نہ کہیں کہ مسجد کسی فرقے کی نہیں ہے. نہ نہ, یہ ساری جتنی خرافات ہیں یورپ میں بھی ہو رہی ہیں, سارے عرس وہاں پہ ہو رہے ہیں, سارے پروگرام وہاں پہ ہو رہے ہیں. اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی تو تربیت یہ ہے کہ یہ جا کے پہلے مسجد کے مصلی چھینتے ہیں, اور اکثر مساجد میں آپ کو امام انہی جگہوں کے نظر آئیں گے. ان کو چھوڑ دیں, آپ چائنا چلے جائیں. چائنا میں بھی بریلوی دیوبندی اس نام کے اوپر مسجدیں ہیں, اٹیچ ہیں لوگ فرقوں کے ساتھ. یہ بات چھوڑ دیں سرکار. شادی کے بعد ڈپریشن کی وجہ سے مجھے اولاد نہیں ہو سکی, کافی ڈاکٹرز کو چیک کروا چکا ہوں. چلے جی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی والا معاملہ کرے. تو آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار پڑھیں, اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو قرآن میں آئی ہے وہ پڑھیں, دروشی پڑھیں, اللہ تعالیٰ بہتری کرے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا جب تو قادیانی سے ملتا ہے کہ اگر صلح حدیبیہ علماء صلح حدیبیہ کرنے لگے ہیں تو پھر فتح مکہ بھی ہوگی, قادسیہ جرموک کیا ہے اس طرح خود کا موازنہ کرانا غلط نہیں ہے میرے بھائی. موازنہ نہیں ہے, ظاہر ہم نے تو مثالیں وہی دینی ہے نا میرے بھائی, ہمارے پاس اور کیا ہے. موازنہ کرانے سے یہ تو نہیں مراد کہ ہم نے جو ہے وہ فتح مکہ وہ والی کلیم کر دی ہے. ہم جب بھی کبھی مثال دیتے ہیں, ایون میں نے اب کالی پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے, اور میں آپ کو حدیث سناؤں کہ نبی علیہ السلام, صحیح مسلم میں حدیث ہے, جب ممبر پہ آتے تھے تو کالی پگڑی باندھتے تھے, اس لیے میں بھی جب سیٹ پہ بیٹھتا ہوں کالی پگڑی باندھتا ہوں. تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ موازنہ کروا دیا, نہیں, پیروی کی بات ہو رہی ہے, یہ پیروی کی بات ہو رہی ہے. ہم انہیں کی مثالیں دیں گے میرے بھائی, اور کن کی مثالیں دیں. ہم نے آپ کے ابوں کے تو نہیں مثالیں دینی ہیں, آپ کے بزرگوں کی تو مثالیں نہیں دینی ہیں. اذان کی اجرت والی حدیث سے نماز کی اجرت کیسے ثابت ہو گئی؟ نماز کی اجرت کب کس نے کہا کہ ثابت ہو گئی؟ میں نے تو کہا تھا یہ سنن نسائی کی ابو داؤد کی جو حدیث ہے, جو امام مسلم کی شرط پہ امام حاکم نے صحیح کہا کہ جو اذان کی اجرت لے ایسے شخص کو مسجد میں اذان نہ دینے دو, مؤذن نہ رکھو. تو اس کے تحت میں نے کہا تھا کہ اذان کی اگر اجرت نہیں ہے تو نماز تو اس سے بڑی چیز ہے, تو نماز کی بھی اجرت نہیں لینی چاہیے. یہ میں نے کب کہہ کے لینی چاہیے؟ میں نے تو قیاس وہ والا کیا جو بنتا ہے. باقی جو امام مسجد دین کے لیے وقف ہو, مدرسے کے لیے, وہ جو تعلیم دیتا ہے اس کی وہ اجرت لے سکتا ہے. نماز اس کو ولنٹیئرلی پڑھانی چاہیے, یونیورسٹیز کے اندر, آفیسز میں, کوئی امام نہیں ہوتا, انہی میں سے ایک بندہ جماعت کرواتا ہے تو چل ہی رہا نا معاملہ. ایون جن مدارس کے اندر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی فکس امام نہیں ہوتا, کبھی ایک استاد نماز پڑھا دیتا ہے کبھی دوسرا, اور وہ اس نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لے رہا ہوتا, وہ ایکسٹرا کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. امام مسجد کی تنخواہ کو میں نے نہیں کبھی جائز کہا. ایکسیڈنٹ کا وبال کس پر ہوگا اگر جانی نقصان بھی ہو جائے؟ یہ قتل خطا میں آئے گا جی. جان بوجھ کے تو آپ نے بندہ نیچے نہیں دیا نا, الا یہ کہ کوئی پری پلان کسی کو آپ قتل کریں, ادروائز عام جو ایکسیڈنٹ ہے تو اس میں آپ نے بلڈ منی آپ نہیں دینی ہوگی, یہ قتل خطا ہے. اب یہ کون ڈٹرمنٹ کرے گا کہ جو بندہ آگے آگے تھک گیا ہے اس کی غلطی ہے یا آپ کی ہے؟ الٹیمیٹلی غلطی اس وقت جو مرا ہوتا ہے نا وہ مظلوم ہی ہوتا ہے, اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. تو وہ مارنے والا جو ہے نا وہ بچارے کی غلطی نہ بھی ہوتا بھی وہ پھنس جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, رشتہ داروں کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ معاملے کو طے کر لیں, بلڈ منی تو دیں جسے آپ دیت کہتے ہیں. قصاص جو ہے قتل خطا میں نہیں ہوتا, قتل کے بدلے قتل اس کیس میں نہیں ہوتا. سورۃ النساء میں ڈیٹیل آئی ہے. حدیث ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے رائے ہی کے برابر بھی بغض نہیں ہو جنت میں نہیں جائے گا. تو جب ہم دینی طرح, اس طرح کی حدیث نہیں ہے, وہ حدیث تکبر کے بارے میں ہے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ہر جمعرات کو اور سوموار کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, اور جو مسلمان سے کینہ رکھنے والا ہے اس کی اللہ تعالی مغفرت نہیں کرتا, وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. اور وہ کینہ اگر کسی دیدی اختراع کی وجہ سے, کینہ یہ ہے کہ آپ اس کا بدلہ بھی اتارنے کا جذبہ رکھتے ہو, باقی کسی کے بارے میں دل میں آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی کے دل میں بھی تھی نا. صحیح بخاری میں آیا کہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. آپ کو تکلیف ہوتی تھی لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا, وہ جو آپ کے دل میں اس کے لیے چیز آ گئی, وہ گرا لگ گئی, تو وہ آپ نے بدلہ نہیں لیا. اس طرح آپ کی کسی کے بارے میں گرا لگ جاتی ہے اور آپ بدلہ نہیں لینا چاہتے اسے, ویسے دل میں اس کے لیے آتا تو کوئی اس میں نہیں ہے, اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہے. ہمیں بھی پتا ہے جن لوگوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے, ہمیں بھی ان کے بارے میں دل میں آتا ہے, نمازیں پھر بھی ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, کیا کریں. سنت نماز میں تحیات کے بعد درود اور دعا پڑھنا لازم ہے. درود شریف تو ضرور پڑھنا ہے جی آپ نے, دعا بھی پڑھیں لیکن ایٹ لیسٹ درود شریف تو ضرور پڑھیں جی, کیوں نہ پڑھیں. اسلام میں سالگرہ منانے کا مسئلہ, یہ دنیاوی مسئلہ ہے جی, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. نبی علیہ السلام کی سالگرہ دینی مسئلہ ہے, وہ ثابت نہیں ہے, سوائے وہ جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے, فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. باقی جو یہ دنیاوی معاملات ہیں, سالگرہ کر لینا اور کوئی گھر میں ایکٹیویٹی جس میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, بس فیملی ممبرز ہی ہوں, تو یہ جائز ہے, یہ دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے. فرض نماز کے علاوہ اگر ساری نفلی نمازیں ہیں تو سنت موقع کیا ہے؟ یہ علماء نے یہ نام رکھ دیے نا, فقہا نے, اسی کی وجہ سے تو سارا یہ مسئلہ شروع ہے. یہ نام کاش نہ رکھتے. حدیث میں تو فرض نماز اور نفلی نماز آئی ہے, نفل کا مطلب ہی اضافی ہے. ان کو فکر پڑ گئی کہ یہ اضافی کے چکر میں پڑا تو یہ کہیں چھوڑ ہی نہ دیں. باقی میری ویڈیو دیکھ لیں, کیا فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ اہم سوال یہ ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہمارے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی, تو بریلوی دیوبندی رفع الیدین کے بغیر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ واضح کرتے ہیں, جی 12 سال ہو گئے یہ واضح کرتے ہوئے، بابے کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اپنے بابوں کے پیچھے. مسئلہ 70B دیکھ لیں. نماز جنازہ کا طریقہ شریعت کے مطابق اہل حدیث بلند آواز سے پڑھتے ہیں، جبکہ بریلوی دیوبندی آہستہ آہستہ آواز میں پڑھنا عمومی سنت ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، بلند آواز میں بھی جائز ہے، نبی الاسلام نے بعض موقع پہ پڑھا ہے. عمومی سنت آہستہ آواز میں، دونوں طریقے درست ہیں. صحیح بخاری میں اونچی آواز والا بھی عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے. قبر کے چوتھے سوال کا ریفرنس بھی اسی حدیث کے اندر موجود ہے. قبر کے 4 سوالات بخاری شریف میں مشکات میں پہلے جلد میں قبر والا چیپٹر کھول لیں، اس میں موجود ہے. اور جب میرا وہ کلپ بہت وائرل ہوا تھا 2013-14 کے اندر، اس میں میں نے بتایا تھا کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا ان ناموں سے نہیں آئے، لیکن سوال ٹوٹل 4 ہیں. مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل. اور جب وہ جواب نہیں دے سکے گا تو جو دے لے گا اس سے فرشتے پوچھیں گے کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اللہ کے نبی کے جو ہے عربی ہونے کی تصدیق کی. اور جو نہیں دے سکے گا اسے فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کے کیوں عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے رابطہ کیوں نہیں کیا جو تجھے بتا دیتا. تو وہ چوتھا سوال میں نے اس طرح بیان کیا تھا، تو وہ موجود ہے، آپ بخاری میں موجود ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی تفصیلی. میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے قبر کے 4 سوالات، ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے ہوا ہوا ہے. بلکہ یہ جو میرا ایک کلپ ابھی میرا 1 ملین کے قریب پہنچ چکا ہے، اس سالے ثواب کے 10 طریقے، اس میں بھی میں نے اس کا نمبر ڈسپلے کرائے. مشکات کی پہلی جلد میں شروع میں چیپٹر ہے، اس میں بھی ہے. مسجد میں سپیکر کا اندھا دھن استعمال ہو رہا ہے، بہت شور ہوتا ہے، اگر کسی مولوی کو سپیکر کی آواز کم کرنے کا کہا جائے تو برا مانتا ہے. کیا کوئی حدیث ہے کہ قرب قیامت مسجد میں شور ہوگا؟ مسجد میں شور تو خیر شروع سے ہی ہو رہا ہے میرے بھائی. مسجد میں تو اہل بیت پہ لانتے ہیں لوگ کرتے رہے ہیں نبی الاسلام کے صحابہ کے دور کے اندر. یہ مسجد تو ہمیشہ اماجگاہ ان چیزوں کی بنی رہی ہے، باقی مولوی کا کوئی علاج نہیں ہے جی. وہ کہاں قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں. تو آپ مسجد کمیٹی سے رابطہ کریں، تھوڑی آواز کم کروا لیں. گاؤں میں ہے تو پھر تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ تو وہاں پہ تو سبزی بیچنے والا بھی آتا ہے تو وہ مسجد سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. ہاں، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی بھی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر آ کے نہ کریں. یہ بازار کے لیے تو نہیں یہ بنی ہوئی چیزیں، باقی ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں. کوئی بھی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں یا کام کرتا ہوں تو میرے دل میں غلط خیال آتے ہیں کہ تکبر کی علامت ہے. یہ شیطانی خیال ہے جی، اور کچھ نہیں ہے. تکبر کا تعلق تو تب ہے نا جب آپ اس کے بعد کوئی معاوضہ کسی سے وصول کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ہم اچھا کام اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن لوگ بھی اس کی تعریف کر دیتے ہیں، حالانکہ ہماری نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی کرتے ہیں اور وہ تعریف ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. تعریف کسے برے لگتی ہے؟ تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے دنیا ہی میں انعام ہے، کیونکہ یہ وائڈ نہیں ہو سکتی نا چیز. تعریف کے لیے بندے مقرر کرنا، جھوٹے قصیدے پڑھنے کے لیے اپنے سامنے بٹھانا ان کو، یہ باتیں غلط ہیں. باقی تو کوئی شخص کہے گا میں نے داڑھی سے نہیں دیکھی کہ لوگ کہیں گے جی بڑا نیک ہے، اس وجہ سے شیطان اس کو دور کر دیتے ہیں. بھئی ہماری تو کئی جو اعلانیہ عبادتیں ہیں وہ ہم کریں گے کیسے؟ فرض نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے ایک مومن کے اوپر، تو آپ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے لوگ نمازی کہیں گے؟ یہ سارے شیطانی کام ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ. اب یہ دیکھیں نا، ایک صفحے کے اوپر 4-4 سوال لکھ دیے تو زیادتی ہے نا، ایک بندہ ایک سوال کرے. آپ نے کہا تھا آپ سے قرآن کی فضیلت میں، حالانکہ بخاری میں 497 میں اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس کا حافظ بھی ہے. جی میں نے اس کے اوپر پوری کلیریفیکیشن میرے بھائی دی ہوئی ہے کہ ایک حدیث سے تو رزلٹ نہیں نکالنا نا. آپ وہ حدیث لے کے آئیں کہ جس میں ہے کہ حافظ قرآن ہو اور وہ قرآن کے بالکل الٹ چلتا اور سب سے بڑا شیطان ہو تو وہ جنت میں جائے گا. ابو داؤد میں حدیث، حاکم میں موجود حدیث کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، اس کے مطابق عمل کیا اور وہ حامل قرآن ہوا، اس کے لیے. اس میں میری پہلے بھی کلیریفیکیشن آ چکی ہے. علی بھائی میں بھی آپ کی برادری کا بندہ ہوں، میکینیکل انجینئر ہوں. اچھا جی، برادری تو میری مغل ہے یار، پروفیشن. بہت سے انجینئر دوست جاب نہ ملنے کی وجہ سے پی سی نمبر بیچ دیتے ہیں 25-30 ہزار روپے میں، ان میں سے اکثر مالی وسائل کا شکار. حرام ہے میرے بھائی، اگر پی سی کو پتا چل گیا تو آپ کی وہ ڈگری کینسل کر دیں گے، یہ جرم ہے. یہ ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں حرکتیں، یہ فارمیسی کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں، یہ غلط ہے میرے بھائی. اس طرح آپ نہیں اپنا پرمٹ بیچ سکتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ لوگوں کو نہ پتا چل جائے. ہاں تو پتا چل جائے پی ای سی کو، پھر تو وہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ. آپ نے مسئلہ 197 بتایا کہ ترمذی 257 حدیث میں سفیان ثوری نے امام حنیفہ سے تلیس کی ہے، میں نے تو نہیں بتایا، میں نے اشارتاً بات کی تھی، چھپایا ہے اس کی دلیل. جب میں نے اشارتاً ایک بات کی ہے، دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کو میں نے کوئی دلیل تو بنایا نہیں ہے. آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تدلیس ہے، وہ تو محدثین نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دی ہے. چونکہ امام حنیفہ ضعیف راوی تھے حدیث کی فیلڈ میں، تو لوگوں کا گمان ہے کہ امام حنیفہ سے انہوں نے تدلیس کی ہوگی، اور سفیان ثوری کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ نام بتا دیں گے تو روایت میری فارغ ہو جائے گی، لیکن وہ فارغ پھر بھی ہو گئی. آپ نے ابو داؤد 840 حدیث کو صحیح کہہ سجدے میں جاتے ہوئے اونٹ کی طرح بیٹھنا منع ہے، لیکن مشکات میں اس روایت کے نیچے کامنٹس ہیں کہ روایت منسوخ ہے 840 میں. میرے بھائی اس کی میں تفصیل پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جو منسوخ لکھا ہے نا وہ مشکات کا جنہوں نے کمپائل کیا انہوں نے لکھا ہے، امام ابو داؤد نے نہیں لکھا ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ان کے اپنے کامنٹس ہیں. حدیث بالکل واضح ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے 803 نمبر حدیث کے ہیڈنگ کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر پہلے ہاتھ لگاتے تھے اس کے بعد گھٹنے لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. المستغل الحاکم 4712 روایت اہل بیت کو آپ نے صحیح کہا، لیکن غلام اسوہ زہید صاحب نے اس روایت کو منکر کہا ہے. تو ٹھیک ہے 4712 نہیں لے رہے تو آپ 4717 لے لیں، اس میں بھی وہی الفاظ موجود ہیں، اس کو تو غلام اسوہ زہید صاحب کے استاد نے بھی صحیح کہا ہے، تو جان تو کوئی نہیں چھوڑنی اہل بیت کو. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ آگے کوئی شعر و شاعری آ گئی ہے. آپ نے قبر پر مٹی ڈالنے کے حوالے سے کہا کہ تین مٹھی ڈالنا سننا، حالانکہ ابن ماجہ میں اس روایت کو آپ زبیر صاحب نے ضعیف کہا ہے، اس میں یا ابن کثیر مدلس راوی ہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی صحیح سند ہو، میں اس کو دیکھ لوں گا بعد میں. باقی قبر پہ مٹی ڈالنا جو ہے نا وہ سنت تو ہے، تو تین نہیں تو آپ اور جتنی ڈال لیں، جتنا آپ کا دل کرتا ہے ڈالیں، ثواب کا کام ہے. طلاق کے بارے میں حضرت ابن عباس کی حدیث کی حقیقت بتا دیں، وہ ضعیف ہے جی، مسند احمد والی روایت. داؤد بن حسین اکرما سے روایت کر رہے ہیں، ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے جب اکرما سے کریں. آپ کی دعوت پر اہل سنت کے افراد لبیک کہتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، آپ نے تبلیغ کا دارومدار بھی اہل سنت کی کر نہیں جی سرکار، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ لائیو سٹوریز دیکھیں، سنی شیعہ سارے آ رہے ہیں، ہندو بھی آئے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں دو حضرت حسن، باقی رہ گیا سنیت میں اس لیے دارومدار ہے کہ جو دنیا کا 85% ہے انہیں کے اوپر زیادہ محنت ہوگی نا میرے بھائی. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کہیں گے جی زیادہ تر پاکستانی تو دعوت قبول کر رہے ہیں، تو انڈین بھی کر رہے ہیں. حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ سے صلح کی تو ان کی شرائط کتب ستہ میں نہیں ملتی ہیں، ظاہر ہے کتب ستہ میں تو باقی ساری چیزیں بھی نہیں مل رہی ہوں گی، لیکن محدثین نے وہ نقل تو کی ہیں چیزیں. ظاہر ہے کہ جب صلح ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ صلح کسی ٹریٹی کے اوپر ہوتی ہے، قبائلی جب جنگیں جب بھی بند ہوتی ہیں نا یہ تو الٹیمیٹلی وہ کسی ٹریٹی کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ ٹریٹی میں جو شرائط طے پائی ہوئی ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ احادیث کے اندر اس طریقے سے نقل ہوں. جو الاستیاب کتاب ہے امام ابن عبد البر کی جو صحابہ کرام کے اوپر لکھی گئی ہے، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. حضرت حسن نے جب صلح کی تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے ساتھ والوں کو روپے پیسے کی عادت. اس میں میں نے جناب ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، یہ مولانا ساق نے صحیح کہا، طنز ہی تھا، خرید لیے ہوئے تھے انہوں نے ساتھی تو انہوں نے اس کے اوپر طنز کیا. پہلے آپ ایک وتر کے قائل تھے، بعد میں آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا. استغفر اللہ، میں نے یہ کہا کہ میں نہیں پڑھتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں قائل نہیں ہوں، میں نے تو درجن دفعہ بیان کیا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں الموتا امام مالک میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی پانچ رکعتیں پڑھتے تھے، چار فرض اور ایک وتر. یہ تو میری دلیل ہے جو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے. میرے نزدیک وہ جو ایک وتر بھی پڑھتے تھے وہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا، وہ بھی صرف تاکیدی سنت ہونے کی وجہ سے پڑھتے تھے. تو میں نے کہا میں قائل نہیں، میں نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے، یہ میرا حق ہے نا، کیونکہ محمد بن ابی بکر کے جو بیٹے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر، صحیح بخاری میں امام بخاری نے حدیث میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں نے صحابہ اکرام کو تین وتر پہ پایا ہے، اور ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں، لیکن میں نے صحابہ اکرام کو تین وتر پہ پایا ہے. تو چونکہ صحابہ اکرام کا عمل تین ہی تھا، نبی الاسلام بھی جو ایک وتر پڑھتے تھے وہ 2+1 پڑھتے تھے، یا 2+2+1، اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ہیں، چھڑا کلا وتر نبی الاسلام نے کبھی نہیں پڑھا. اسی لیے وہ شرح مانی الاثار کے اندر، چونکہ انفی سکول آف تھاٹ کے تھے نا امام طحاوی، تو انہوں نے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عباس تو یعنی انہوں نے تو گدا کہہ دیا تھا جو ایک وتر پڑھتا ہے اسے. ٹھیک ہے نا، تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں یعنی صحابہ کی عمومی سنت کو عمل کرتا ہوں، تو میں تو تین وتر ہی پڑھتا ہوں، تین یا تین سے زیادہ، ایک نہیں پڑھتا. اب اس پہ تو میرے پہ اعتراض نہ کریں یار، زبردستی میرے تو کٹانے نے، قائل میں ابھی بھی ہوں. نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی اور بازو پہ رکھنے کا حکم حدیث سے ملتا ہے، لیکن آپ بازو کو بازو پہ رکھتے ہیں میرے بھائی، وہ اس لیے کہ وہ ابو داؤد میں سنن نسائی میں موجود ہے نا کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ رسق اور کف اور ساد پہ رکھا۔ اب یہ ہاتھ پورا ایسے کر کے اگر آپ رکھنے کا کہتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں یہ باہر نکل جائے گا، کندھے سے کندھا نہیں کونی سے کونی ملے گی، کندھے سے کندھا اسی صورت میں ملے گا جب یہ کندھا سیدھا ہوگا، تو وہ یہی طریقہ ہوگا۔ اور پھر جو مسند احمد کی حدیث ہے کہ وہ ناف سے اوپر سینے پہ آ جاتا تھا، وہ اسی صورت میں آتا ہے۔ اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ یہاں بھی باندھا جا سکتا ہے ناف کے نیچے بھی، بلکہ ابھی تو میں نے کہا کہ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں نا اس کے اوپر ہاتھ اوپر باندھنے کے اوپر، انفیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا، ان کو کہیں کہ یار جو آپ کے چچا زاد شافی ہیں وہ تو ادھر باندھتے ہیں، اور جو آپ کے ستیلے اہل حدیث ہیں وہ ادھر باندھتے ہیں، آپ ناف سے نیچے باندھتے ہیں، تو میں جھگڑی ختم کرتا ہوں، میں باندھتے ہی نہیں، میں کھول کے پڑوں گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر تھوڑی منتا مارن گے، یار باندھ لو جسے مرضی باندھ لیں۔ جس طرح یہ لوگ پہلے کہتے تھے جراب پہ مسا نہیں ہوتا، ہم نے کہا خالی پاؤں پہ بھی ہو جاتا ہے، انہوں کہتے ہیں یار نہیں خالی پیر تے نہ کرو جراب تے کر لو، ٹھیک ہے نا؟ جدو وڈا تفا پہنا ہے نا تو پھر چھوٹے ہوتے صبر کرنا آسان، مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، پھر وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ میرے ایک دوست اسلام آباد میں نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نا، تو ایک تبلیغی بھائی نا ان کو چپ کر کے نا سائڈ پہ لے کے خسر بسر کرنی شروع کر دی۔ میں نے کہا کیا پوچھ رہا ہے؟ کہتے یار وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اس پہ وضو کرنے کے بعد کہیں مسا تو نہیں کیا؟ ہمارے نزدیک تو مسا نہیں ہوتا، میں نماز دوبارہ پڑھ لوں۔ دیکھو کڈا دور کا حساب رکھا ہوتا ہے نا۔ تو میں نے کہا انہوں کہہ کہ تینوں نہیں دسنا، میں چل جا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ وضو کر کے پہنی ہے یہ جرابیں یا جرابوں کے اوپر مسا کیا ہے آپ نے بعد میں؟ ان کے نزدیک تو وہ چمڑے والے موزے ہیں نا، وہ ایک جالی سا انہوں نے ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے کہ صرف اسی پہ ہوتا ہے، دونوں پہ ہو جاتا ہے، تفصیلی ویڈیوز میری اس کے اوپر ریکارڈ ہے۔ تو میں نے پھر اس کو کہا اس کو نہیں بتانا۔ اب خیر میرے پاس اگلا ورژن ہے، اگر کسی نے جرابیں نہیں بھی پہنی ہوئی نا سرکار، اس سے بھی وہم کرایا کرو، ہو سکتا ہے ساری ویڈیوز دیکھتا ہے تو چھڑے انہیں پیر اتنے ہی سیدھا مسا کیتا ہوئے، اون کس نے لبو گے؟ تیرا کیا بنے گا کالیا؟ ہاں رکو ذرا، صبر کرو، اب بات بہت آگے جا چکی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو اوپر خالی بھی کوئی کسی نے پھیرا ہوا ہو سکتا ہے۔ اور تھدا کتنے نہیں لیاؤ، اے تھدا تو میں مکا دیتا۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ سوال ہے میرے بھائی۔ ویسے تو مجھے پڑھتے ہی پتا چل جائے گا کہ سوال کس نوعیت کے ہیں، یوٹیوب پہ میں نے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہوں گی نا۔ یہ پہلا سوال جو ہے یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کوئی سوال نکلا جائے، بچوں نکلا تو میں اوہ یہ تو سوال آ چکے ہیں نا جی، یہ بیچ میں ابن ماجہ والی روایت ڈسکس ہو چکی ہے، یہ تو قیامت تک ٹائم ہے جی میرے کو، انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا، ٹائم قیامت تک ہے۔ ہلو جی پالو کوٹ اس، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، حاضرین کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، عراق میں، افغانستان میں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان اور مال کی حفاظت فرما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه اجمعين الى يوم الدين.